بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتبنا مسكاتك وربطك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. การขอมาอุทิศตัวรีบเริ่มเพราะเวลาตัวจะใช่นะครับเขาจะดึกเกินไปสำหรับพี่น้องที่เดินทางไกลสำหรับเช่นครับวันนี้มีเอกสารสองชุดนะครับชุดแรกของอาทิตย์ที่แล้วชุดแรกของอาทิตย์ที่แล้วยังไม่หมดนะครับยังไม่ยังอธิบายไม่หมดยังเหลืออีกอายุเหลืออยู่อีกอายุหนึ่งนะครับก็จะใช้เอกสารของอาทิตย์ที่แล้วสักครู่แล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีเอกสารฉบับใหม่ของวันนี้นะครับที่อยู่ในมือของท่านสำหรับสุภาพสตรีข้างบนถ้าไม่มีก็ช่วยไปให้ผู้หญิงข้างบนเนี่ยสักสิบชุดนะเขาข้างบนสาวยังไม่ได้เลยผู้หญิงเอกสารฉบับชุดใหม่ยังคงพูดเรื่องดอกเบี้ยนะครับอายะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงอันตรายของดอกเบี้ยการลงโทษสภาพของคนที่กินดอกเบี้ยในโลกนี้จะฟื้นคืนชีพในโลกหน้าในสภาพไหนและได้อธิบายถึงระยะของความหมายสำนวนอายะนี้นะครับคืออายะ275ในสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วก็พูดถึงหน้าที่ของมุสลิมทุกคนในการที่จะขจัดรายได้ของตัวเองนะครับให้ปราศจากมนทินปราศจากการกระทำและปราศจากการเปลี่ยนกับมนุษย์ผู้อื่นอันที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงความปลอดภัยและความยุติธรรมในสังคมก็เหลืออยู่อีกเรื่องนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยหรือลักษณะดอกเบี้ยที่มีหลายรูปแบบที่มุสลิมผู้ศรัทธาจำต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงอย่างที่เคยเรียนกันมาเสมอแล้วนะครับว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาที่จะห้ามความชั่วและไม่ได้ห้ามความชั่วเพียงสำหรับรายบุคคลแต่เป็นศาสนาที่จะป้องกันความชั่วนี้ให้เกิดขึ้นและป้องกันความชั่วนี้ให้เกิดขึ้นกับรายบุคคลหรือกับส่วนรวมกับสังคมกับประชาชาติทั่วไปฉะนั้นบทบัญญัติบางประการนะครับถึงแม้ว่าจะมองอันตรายไม่เห็นมองอันตรายไม่เห็นเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นสำหรับคนซึ่งคนที่อยู่ในระบบดอกคนที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยมักจะมองไม่เห็นเรื่องไหนมันอันตรายตรงไหนมันก็เอื้อเฟื้อกันช่วยเหลือกันร่วมกันเรื่องดอกเบี้ยแต่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าอันตรายของดอกเบี้ยพิษของดอกเบี้ยเนี่ยมันเหมือนตัวนะครับที่เข้าไปกินรากของต้นไปกินตัวในข้างในของต้นไม้เนี่ยแต่ภายนอกเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเดียวกันดอกเบี้ยมันเป็นพิษเป็นอันตรายที่จะก่อความเสียหายโดยภาพพจน์แต่โดยรายบุคคลอาจรู้สึกสังคมไม่รู้สึกพอไปซื้อรถยนต์ด้วยดอกเบี้ยซื้อบ้านด้วยดอกเบี้ยเขาไม่รู้สึกดีใจเลยซ้ำระบบดอกเบี้ยมันให้คนนะธนาคารเนี่ยเขาโฆษณาบริการนะก็ยกระดับ ให้บริการกู้เงินเนี่ยยกระดับไอ้คนนี้ไม่มีเงินจะซื้อบ้านสองหลังไม่มีเงินจะซื้อบ้านสองชั้นไม่มีเงินจะซื้อรถเบนซ์ไม่มีเงินจะซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทำสมัยอะไรนั่นเขาจะยกระดับให้กู้เงินไปนะครับคนเขาก็มองว่าเป็นเรื่องดีแต่หารู้ไหมว่าระบบดอกเบี้ยเนี่ยมันจะอำนวยความสะดวกอำนวยประโยชน์กับบางคนแต่มันมาซึ่งในภาคของรวมของสังคมของประชาชนเนี่ยจะนำมาซึ่งการเสียเปรียบและอันตรายและความเสื่อมเสียหลายประการฉะนั้นศาสนาได้ห้ามสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยและสิ่งที่จะนำไปสู่ดอกเบี้ยก็คือลักษณะการค้าที่มันทำทุกคนไม่ให้เสียเปรียบและไม่มีความยุติธรรมนะครับและไม่เกิดความยุติธรรมกับแต่ละฝ่ายในเอกสารชุดเก่านะครับอิมามอิบนุกะซีรได้บอกว่าตะฮรีมุริบาวะมายุอัดดีอิลัยฮิการห้ามริบาห้ามเรื่องดอกเบี้ยและสิ่งที่จะนำไปสู่ดอกเบี้ยเช่นเดียวกันก็ได้รายงานหะดีษมันคิดโดยอัลสุมันท่านอบูชาอิบอัลฮุดรีได้กล่าวว่าขตบะนาอุมารบินคอตตาบท่านอุมารบินคอตตาบได้ปราศัยขุตบะครั้งหนึ่งน่าจะเป็นวันศุกร์ فقال إني لعلي أن أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وأمركم بأشياء لا تصلح لكم أقول เป็นหน้าที่ของฉันคือผู้นำต้องห้ามและปราบปรามพวกท่านไม่บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมาะสมสำหรับพวกท่านและจะสั่งสอนพวกท่านให้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับพวกท่านเหมือนกับผู้นำที่แถลงนโยบายของผู้นำสังคมแบบนี้สิ่งที่อันตรายต้องมาสื่อหัดต้องบอกประชาชนฉะนั้นในมุมมองของคนที่ถนัดในหลักการศาสนาผู้นำสังคมถือว่าเป็นทรยศเหลือเกินนะถ้ารู้ว่ามันอันตรายสิ่งที่มันอันตรายอย่างไรแต่ก็ยังปล่อยให้สังคมบริโภครู้ว่าสิ่งนึงสิ่งใดนี้มันหายนะขนาดไหนแต่ปล่อยให้สังคมเนี่ยใช้กันรู้ว่าบุหรี่นี้มันอันตรายขนาดไหนหน้าที่ของผู้นำครอบครัวผู้นำสังคมผู้ปกครองอะที่มันทุเรศเนื้อตุ่ยมันเขียนในซองบุหรี่มันจะนำมาอะไรนำความตายนำมะเร็งรู้หมดและออกกฎหมายชี้แจงประชาชนว่าในซองบุหรี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะแต่ก็ยังไม่ห้ามอันนี้ให้ขายอันนี้ให้โฆษณารู้ว่าบุหรี่แล้วก็และสุราเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความตายความหายและกับประชาชนอัตราคนตายเกิดจากบุหรี่และสุราเนี่ยมากกว่าอย่างอื่นมากกว่าปัญหาตายในชั้นไหนแต่ทำไมปัญหาภาคใต้ในการเป็นเรื่องความมั่นคงจะบุหรี่และสุราไม่แต่คนที่ตายจากบุหรี่และสุราเนี่ยมากกว่าคนที่ตายจากภาคใต้นะในปัญหาภาคใต้ที่มาไอ้ท่านอุมารบินคอตตาบได้ประชาชนบอกหน้าที่ของฉันเนี่ยผู้นำเนี่ยอะไรที่มันเลวร้ายฉันต้องเตือนพวกท่านห้ามพวกท่านอะไรที่มันดีเนี่ยฉันจะสั่งสอนพวกท่านว่าอินนามินอาคิริลกุรอานมุจีรันอายะตุรริบะและเป็นบทบัญญัติสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาอายะที่อัลลอฮ์ห้ามริบาว่าอินนามุกัดนาฟะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงนบีได้เสียชีวิตและไม่ได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับริบาว่ามันมีรูปแบบอะไรบ้างที่จริงนบีไม่ได้อธิบายรูปแบบหรือชนิดริบาทุกชนิดเลยเพราะระบบดอกเบี้ยนี่มันกว้างเหลือเกินคิดดูสิถ้าท่านนบีเนี่ยได้บอกว่าระบบดอกเบี้ยมีชนิดนี้ที่มันมีแค่ในสมัยท่านนบีนะป่านนี้ระบบดอกเบี้ยที่มีประเทศอย่างอื่นที่มันเกิดปัจจุบันนี้ก็เ จะเป็นหลักฐานชัดเจนว่านบีไม่ระบุแสดงว่าฮาลาลใช่ไหมเพราะที่นบีไม่ระบุเพราะอายะห์กุรอานต้องมีระบุกุรอานบอกว่าริบาริบาก็คือเงินที่มันงอกเงินโดยการสะจัดเหตุผลนั่นริบากู้ไปห้าบาทแล้วคืนเจ็ดบาทนั่นริบาก็คือรูปแบบที่มันเข้าในเครือข่ายเรื่องของริบานบีก็ไม่ได้บอกรายละเอียดชนิดอุมัรบินคอตตอบบอกว่านบีไม่ได้บอกชนิดประเภทดอกเบี้ยฉะนั้นวะลัมยุบัยยินฮุลานะไม่ได้บอกรายละเอียดفَدَعُوا مَا يَرِيبُكُمْ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُمْ دَلَّنْ فُوَكَمْ تُنَّأْكِمْ سِنْتِي فُوَكَمْ سُنْشَعِي هَيْ تَيْتَمْنِي سِنْتِي مَيْنَا سُنْشَعِي سِنْتِي مَا سُنْشَعِي وَمَنْ جَبْنْ دَوْبِيَ رِمَنْ جَبْنْ دَوْبِيَ لَا سِنْتَي أَوْ سِنْتِي مَا نَوْ أَوْ سِنْتِي مَا نَوْ قِيَنْ فَجِبَ ที่มันน่าสงสัยหรือมันจะเข้าในเครือข่ายหรือไม่เข้าในเครือข่ายฟ้าหนึ่งรถไปห้างซื้อรถหรือซื้อคอมดอกเบี้ย 0% คนมาถามเยอะเหลือเกินนี่นะเชฟไม่มีดอกเบี้ยเลยก็แสดงว่าไม่ฮาราดใช่ไหมแสดงว่าไม่ฮาราดใช่ไหมที่จริงเนี่ยสำนวนนี้มันดูเหมือนไส้มันไส้กันดอกเบี้ย 0% นั่นทำไมต้องบอกก็บอกเลยว่าราคามันอย่างนี้ดอกเบี้ย 0% มันต้องมีอะไรแฝงมันต้องมีแฝงสักอย่างนึงก็จริงเพราะคนที่เขียนสำนวนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำลินไรเลยเขาไม่ได้ทำบุญหรอกมันต้องมีอะไรแฝงสัญญาที่คุณไปเซ็นนี่นะสินค้าที่ปราศจากดอกเบี้ยงานเนี่ยคุณต้องผ่อนต้องชำระตามเงื่อนนะแล้วคุณเบี้ยล่ะนั่นน่ะมีดอกเบี้ยล่ะแล้วก็ผมจะชำระลงเวลาตามเงื่อนไม่จ่ายดอกเบี้ยผมจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเลยใช่คุณไม่จ่ายดอกเบี้ยแต่คุณจะยอมในเงื่อนไขคุณจะยินยอมในเงื่อนไขและเซ็นว่ายอมถ้าเบี้ยจริงๆคุณจะต้องจ่ายการยอมในระบบแบบนั้นในโครงสร้างในเงื่อนไขเป็นการยอมในเงื่อนไขที่ติดหลักการศาสนามีคนเขาบอกว่าแต่เราไม่ได้จ่ายสักทีนึงแค่เซ็นนั่นแหละแค่นั้นเนี่ยคุณก็น่าสงสัยแล้วเพราะว่าดิฉันเขาต้องไปบอกว่าไอ้สิ่งที่น่าสงสัยเนี่ยแต่ละทิ้งเถอะไปทำในสิ่งที่ไม่น่าสงสัยดีกว่านะครับที่มาเอ็มมาจะก็ได้รายงานท่านอุบัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลรีมาสะบูนะดิษฐ์แต่เพียงริบาเนี่ย70กว่าส่วนรูปแบบชนิด70กว่าไอ้ชรุฮาตำแหน่งต่ำที่สุดของดอกเบี้ยทั่วบาปของมันน่ะต่ำที่สุดของ70ตำแหน่งบาปของมันน่ะต่ำที่สุดเลยไอ้ตัวมันสองสามเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดไอ้ตันที่สุดบาปเล็กที่สุดของมันนะอันยังจะหารดูอุ้มมันเท่ากับชายคนหนึ่งได้ผิดประเวณีกับมันบาปของมันบาปของริบาตันสุดแล้วแต่กระสุนสูงสุดเดี๋ยวจะรู้ว่าศาสนาเนี่ยต่อต้านขนาดไหนบางคนยังไม่ได้ออกรีดอกเบี้ยจะรุนแรงจะร้ายแรงขนาดพี่บอกข้างต้นว่าโทษหรืออันตรายของดอกเบี้ยนี่มันจะไม่ปรากฏกับรายบุคคลกับรายบุคคลแต่มันจะปรากฏกับเศรษฐกิจบ้านเมืองสังคมเห็นไหมประเทศที่ใช้ระบบดอกเบี้ยบ้านเราอย่างบ้านเราใช้ระบบดอกเบี้ยใช่ไหมใช้ดอกเบี้ยแต่ทำไมต่อต้านดอกเบี้ยนอกระบบผมดูไอ้แค่สำนวนมันสนุกมากนะมันมีดอกเบี้ยในระบบก็คือดอกเบี้ยที่มันอยู่ในเกณฑ์ในกฎของรัฐแล้วมีดอกเบี้ยนอกระบบต่อต้านทำไมแต่ไอ้พวกเจ้าพ่อที่ปล่อยเงินกู้นะแบบโหดร้ายร้อยละ20ร้อยละ30 ฉันไม่ได้แขนไม่ได้ก็ถูกทรมานถูกตัดมือตัดนิ้วตัดแขนอะไรแบบเนี้ยนี่ไงไม่ใช่มุสลิมที่ต่อต้านนะมันมุสลิมบอกว่าก็ดอกเบี้ยระบบดอกเบี้ยที่ต่อต้านระบบดอกเบี้ยแต่นี่มันในระบบอันนี้นอกระบบทำไมล่ะก็ระบบดอกเบี้ยที่ในระบบเนี่ยอันนี้ยินยอมกันให้ผู้ปกครองให้ระบบการปกครองนี่นะจัดการเรื่องนี้นะเราจะยอมแต่ไอ้นั่นมันไม่ยอมไอ้นั่นมันไม่ยอมแต่ถ้าหากว่าไอ้ระบบที่มันไร้ ที่มันไร้ความเมตตาเลยเนี่ยนี่มันโหดร้ายเนี่ยถ้าตกลงสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลจะยอมมันก็จะไม่เป็นระบบไม่เป็นดอกเบี้ยนอกระบบก็เหมือนอะไรเออสวยมันสวยมาที่หัวใจตัวไม่ใช่สวยที่หัวเงี้ยยกอย่างตัวแหวนก็คือแล้วมันมีเล่าถูกกฎหมายมันมีเล่าเถื่อนให้แตกแล้วเกินฉะไหนเลยมันเกินเพราะอะไรเถื่อนเพราะไม่ได้จ่ายภาษีเถื่อนเพราะไม่ได้จ่ายภาษีบุหรี่นี่มันเถื่อนเพราะไม่จ่ายภาษีแต่บุหรี่เถื่อนถามว่ามันอันตรายหรือเปล่าอันตรายทั้งคู่นะแต่นี่มันไม่เถื่อนมันจ่ายภาษีไม่เถื่อนแล้วเป็นไงล่ะคนชราถูกต้องบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมายก็ยังจะหวยถูกต้องตามกฎหมายมันให้เห็นนะครับว่าเรื่องอันตรายของสิ่งที่ศาสนาห้ามนั่นแหละไม่ขึ้นอยู่กับการยอมรับมันเป็นข้ออ้างของอุลามะบางคนที่ออกทัตวาล่าสุดเนี่ยใครรู้ป่ะดังมากนะชุดตองตาวีเลยชุดอาภัณฑ์เนี่ยนั่นแหละเจ้าของทัตวาที่ดังมากในโลกมุสลิมตัวดอกเบี้ยของธรรมชาติจริงได้ทำไมเขาบอกว่ายินยอมกันยินยอมกันจะไม่ห้ามทำไมมันเหมือนทำธุรกิจแล้วจะยินยอมในกำไรในผลประโยชน์แก่ตัวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวได้ชี้ให้เข้าใจถึงโทษอันตรายของดอกเบี้ยขั้นต่ำที่สุดของมันเนี่ยเท่ากับชายทำยีมาร่วมประเวณีกับมันดาลองคิดดูสิในสังคมมันในสังคมคนกินดอกเบี้ยสังคมกระตือรือร้นไหมเดือดร้อนไหมคนมันอยากกินดอกเบี้ยหรือทำดอกเบี้ยสังคมไม่รู้สึกกระทบอะไรใช่ไหมแต่ดูเฉลยชุมชนในสังคมเนี่ยได้ยินไหมว่าคนมึงทำชีวิตแต่แม่รูปใบมีแต่แม่สังคมมันฉลองมันจิตใจมันไม่มีใครยอมไม่รับฟังได้ฟังไม่ได้ใช่ไหมนบีกำลังสื่อให้เราเข้าใจว่าเนี่ยทุกร้ายแรงของดอกเบี้ยเท่ากับเรื่องที่เราสัมผัสความชั่วร้ายของมันได้แต่คนส่วนมากเมื่อไม่สัมผัสความชั่วร้ายของสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะไม่ต่อต้านแต่ที่ไทยเนี่ยกว่าจะรู้พิษหรืออันตรายของสุรานะผมคิดว่าต้องปฏิรูปหลายอย่างให้คนที่เชื่อว่าศีลห้าเนี่ยต้องเลือกหลายอย่างนะไม่ใช่ศีลห้าเนี่ยก็ต้องเลือกสุราแต่ส่วนมากนะคนไทยเนี่ยส่วนมากท่านไม่มีใจกันแล้วนี่ก็เขียนเลยก็จะมาเล่าเนี่ยจะเอาผิดศีลห้านะมีสอนมีสั่งสอนศาสนาด้วยโอ้ผมบอกว่าต้องคุยเรื่องนี้กันเพราะหม้อที่เขาต้มสุราให้แขกให้มุสลิมเนี่ยนะมันก็เยอะเหมือนกันแต่ไม่เห็นเขียนเลยก็จะนอนเวลาเล่าผิดหลักคุรอานหลักศาสนาเองก็คนที่กินเหล้าเนี่ยคนพูดอย่างนี้นั่นไม่ใช่ที่จริงเนี่ยเพราะว่าแต่ไม่คนเลิกสุราในบ้านเราเนี่ยวินัยของมนุษย์ทันสมัยเนี่ยมันประกอบด้วยศาสนาด้วยจริยธรรมด้วยศีลธรรมและด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขอย่างเนี้ย ทำไมอ่ะโลกตะวันตกกันนะเขาเลิกเหล้ากันเองเลิกบุหรี่กันเองต่อต้านบุหรี่โดยไม่มีพื้นฐานใดๆสักอันนี่นะและกระบวนการต่อต้านบุหรี่และเหล้าและสิ่งอะไรนู่นต่างๆก็มาจากตะวันตกนี่ไม่ใช่โลกมุสลิมแปลกไหมล่ะแต่องค์ความรู้นี่แหละนี่องค์ความรู้เนี่ยที่มันมีในเนื้อหาของศาสนาให้ชนะเราจะเชื่อหมอบอกว่าเล่าเนี่ยมันเพราะอะไรเล่าฮารามเนี่ยห้ามเนี่ยเพราะอะไรมันทำลายสติปัญญาทำลายสติปัญญาแล้วมีก่อความเสียหายในสังคมหมดอันนี้ก็คือเหตุผลเดียวที่เขาบอกว่ามันอันตรายทำลายสุขภาพทำลายสุขภาพส่งผลกระทบกับงบงบประมาณของบ้านเมืองคนแสวงหาความสุขกับโอชดเอาสูบบุหรี่กันเอาแต่สุดท้ายใครต้องจ่ายโรงพยาบาลใครต้องจ่ายใครต้องเสียหายสังคมทั้งหมดเหตุผลอันนี้เราไม่ได้ต้องต่อต้านแล้วคนที่ได้กำไรจากบุหรี่และสุราหรือริบาร์นี่ก็คือกลุ่มส่วนน้อยแต่กลุ่มส่วนมากเนี่ยหายนะกลุ่มส่วนมากเนี่ยหายนะฉะนั้นท่านนบีต้องการสื่อให้เราเข้าใจถึงอันตรายของอันตรายของริบาร์ด้วยการฉายภาพว่าโทษหรืออันตรายของริบาร์ของการกินดอกเบี้ยเนี่ยมันเหมือนเรื่องที่เรารับไม่ได้เหมือนกันก็คือเรื่องผิดประเวณีนะครับถ้าอย่างนี้ดูเรื่องผิดประเวณีเนี่ยมันก็จะถูกกฎหมายไปใช่แล้วค้าประเวณีเนี่ยก็ออสเตรเลียเนี่ยก็เข้าตลาดฝากตลาดหุ้นแล้วหุ้นก็แตกว่าเขาว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ยกเลิกระบบทาสแต่ไม่จริงนะเรื่องนี้ไม่จริงนะแต่เดี๋ยวนี้สังคมวัตถุนิยมกำลังก่อตั้งระบบภาพอีกแล้วแต่ระบบภาพที่มันโหดร้ายและระยำสุดก็คือค้าประเวณีให้มันถูกกฎหมายและบ้านเราเนี่ยเริ่มแล้วมันไม่ใช่แค่ความคิดมันเป็นแนวคิดมันคือความคิดมันเป็นแนวคิดและทางกฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์รองรับระบบนี้ทางกฎหมายนี้ก็รองรับระบบนี้ตั้งระบบค้าประเวณีให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นเศรษฐกิจให้เป็นแหล่งรายได้ให้เป็นกระบวนการแล้วก็สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผิดศีลธรรมเนี่ยมันจะถูกกฎหมายมันเป็นสังคมมุนาฟิกสังคมบิดเบี้ยวที่ศีลธรรมสอนอย่างนึงแต่กฎหมายสอนอีกอย่างนึง ทุกคนป้องกันเราเอง มันก็หลายเหตุผลนะหลายเหตุผลแต่มันไม่จริงนะแต่เรื่องนี้ก็ไม่จริงตามเหตุผลก็ไม่จริงแต่ที่เราต้องการสื่อให้พี่น้องเข้าใจว่าเมื่อห้ามเรื่องดอกเบี้ยแล้วไม่ใช่ไหมรู้ว่าเฉพาะดอกเบี้ยที่ชัดเจนไม่ใช่แม้แต่ต้นเรื่องที่มันอยู่ใกล้เคียงระบบดอกเบี้ยเนี่ยมันก็สิ่งที่ถูกที่ต้องห้ามเช่นเดียวกันมาดูสิครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหะดีษบทนึงครับหะดีษนี้ชื่ออัลบานีบอกว่าดออีฟหะดีษเรื่องนี้นะอะห์มัดท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายะติอะลันนาสญะมาอ์ยุกลุมมะลุกเนี่ยยะกุลูนะฟีฮิรริบะฟะตะกินดอกเบี้ยกาลกีละละฮุนนาสกุลลุมนบีถามว่ามนุษย์ทุกคนจะกินดอกเบี้ยหรือกาลมันลัมยะกุลฮุนาละมินฮุบะรีเราบอกว่าไม่ใช่มนุษย์ทุกคนจะติดริบาแต่คนที่จะไม่ติดริบาก็จะกระทบหรือรับผลกระทบฝุ่นดอกเบี้ยฝุ่นของมันไม่กินได้ไม่กินได้แต่ก็โดนฝุ่นเช่นเรานี่นะพยายามเหลือเกินอะไรที่จะโดนเบี้ยก็ผัดไปก็มันมีมีผลตรงไหนมันเดือนเงินเดือนของเอกชนของราชการนี่แหละมันเป็นอะไรมันก็มีส่วนดอกเบี้ยเข้ามาเก็บของทำไมเพราะมันเป็นส่วนดอกเบี้ยของรัฐบาลไปฝากธนาคารนู่นฝากธนาคารนี่รัฐบาลบางรัฐบาลไหนจะบอกให้กู้ซาอุดีรายได้เงินเดือนของราชการของเขาเนี่ยไม่ได้อะไรเขามีสตางค์ในฝากที่ไหนฝากเล่นตลาดหุ้นของตะวันตกฝากธนาคารดอกเบี้ยที่ไหนบ้าง รายได้ของเขาเนี่ยเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งนะเป็นหมื่นล้านต้องเข้ามาใช้เป็นเดือนบางกรณีมันก็มีคนไอ้ที่มันเกี่ยวกับดอกเบี้ยมันก็มีคนแต่หน้าที่ของเราอะนะที่มันเป็นดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเนี่ยนั่นแหละที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่อะไรที่มันเป็นฝุ่นแบบเนี้ยที่เราไม่เกี่ยวข้องเราไม่ได้กุดขึ้นมาเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่ทำสัญญากับแต่เนี่ยนั่นแหละที่เราไม่มีโทษไม่มีบาปเช่นเราขายขนมปังเราขายนมเราขายรถยนต์เราขายเปลือกผ้าม่านชีพต่างๆที่มันฮาลาลเลยไม่มีคนที่รายได้ของเขานี่มันเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยไม่มีคนเขาถามว่าปิดผ้าม่านให้ธนาคารได้ไหมไปซ่อมคอมให้ธนาคารได้ไหมไปอะไรเป็นคนเปิดส่งน้ำน้ำแล้วส่งน้ำคือธุรกิจต่างๆทำได้ไหมอะไรที่มันเกี่ยวกับระบบดอกเบี้ยโดยตรงก็น่ารักเช่นไปขายกระดาษขายปากกาขายส่งคอมมาอันนั้นมันเข้าในระบบเขาจะไปใช้ในระบบก็เหมือนเรามีอันหนึ่งมีผลไม้และไปขายให้โรงสุราอันนั้นคิดจริงมันเลี่ยงไม่ได้เขาจะเอากระดาษเอาปากกาเอาคอมเนี่ยไปทำอะไรอ่ะไปพิมพ์สัญญาณิกาเนี่ยมันไปตรงนั้นโดยตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงต้องรีบขายผลไม้ให้โรงเล่าเนี่ยเขาจะได้ทำอะไรไปแกเป็นฮาดิโอให้ไอ้โรงงานนั้นไม่ใช่ฮะแต่ไอ้สิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องเช่นส่งน้ำดื่มอ่ะอันนั้นแหละที่ผมไม่กล้าบอกว่าฮาราเพราะมันไม่เกี่ยวกับดอกเบี้ยโดยตรงแต่คนที่ทำงานในธนาคารถึงแม้ว่าจะเป็นพนักงานทำความสะอาดอันนั้นแหละครับทำไมเพราะมันเป็นโครงสร้างอยู่ในโครงสร้างแล้วก็ไปซ่อมแอร์ไปทำอะไรในแอร์บางอย่างไม่กล้าบอกว่าฮารามตรงนะทำไมเพราะมันอาจจะเป็นฮารามทำไมเคยเห็นไหมธนาคารไม่มีแอร์เห็นไหมนี่ธนาคารเนี่ยก็ต้องมีแสดงว่ามันอยู่ในโครงสร้างถ้าคุณไม่ทำให้เขาเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แต่ถ้าคุณทำให้เขาเนี่ยเขาอยู่ได้ก็เหมือนว่าเราส่งเสริมเขาอันนี้ก็ให้เป็นดุลพินิจที่พี่น้องเอาไปพิจารณาว่าสิ่งอะไรที่เป็นความชั่วร้ายที่ผิดหลักการที่ผิดศีลธรรมเนี่ยเมื่อคุณมีโอกาสเข้าไปกับห้องขังตัวเองการที่เข้าไปกับห้องเนี่ยมันส่งเสริมเขาไหมถ้าเป็นการส่งเสริมนี่ก็ออกไปดีกว่าอย่าเป็นคนที่สมัครสนองความชั่วในโลกนี้นะครับฉะนั้นท่านอิมามอะห์มัดอิมามบุคอรีและมุสลิมได้บันทึกไว้ในงานของอาอิชะห์กล่าวว่าลัมมานัซซะลัตอัลอายาตุมินอาคิรซูเราะตุลบะกะเราะฮ์ฟิรริบะมีอายะห์สุดท้ายที่กับเรื่องริบะห์ที่บอกว่าลัมมาคอรจะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินัลมัสยิดนบีพอได้รับอายะห์นี้ก็ออกไปในมัสยิดฟะกะเราะฮุนแล้วไม่อ่านไปไอ้ที่จะเรื่องริบาเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามริบาแล้วนะแล้วพออ่านเรื่องริบาเสร็จแล้วนะนี่บันทึกบุคคลมุสลิมนะพอนบีอ่านอายะห์แจ้งประชาชนว่าอัลลอฮ์ห้ามริบาห้ามกินดอกเบี้ยแล้วฟะฮัรมัตติจาระตะฟิลคัมรแล้วแจ้งบอกว่าดังนั้นนบีบอกต่อดังนั้นการทำค้าการซื้อขายการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารอมเล่าเกี่ยวอะไรกับดอกเบี้ยเกี่ยวอะไรอะไรที่ถูกประทานลงมาพูดถึงเรื่องริบาเรื่องดอกเบี้ยแต่พอนบีเรื่องดอกเบี้ยเสร็จแล้วเรื่องดอกเบี้ยฮารอมเสร็จแล้วนบีก็แจ้งบอกว่าทำธุรกิจเล่าเนี่ยฮารอมนะเหมือนดอกเบี้ยทำไมเกี่ยวอะไรแล้วอยากจะรู้เนี่ยมันเกี่ยวยังไงอะนะก็ดูสังคมต่างๆสังคมที่มีระบบดอกเบี้ยมั่นคงเลยนะย่อมเป็นสังคมที่บริโภคเหล้ามาก อันนี้คือสิ่งที่มันปรากฏเป็นชีวิตของสังคมแต่โดยบัญญัติโดยกฎหมายนะข้อเกี่ยวข้องระหว่างเมากับสุราคืออะไรเสียเปรียบการเสียเปรียบคนที่ขายเหล้านี่เขาได้ประโยชน์แต่คนที่เสียหายนี่คือใครคนที่ดื่มคนที่บริโภคเหล้าฉะนั้นมันก็เลยบอกว่าไอ้ตัวเองไม่ดื่มเหล้าแต่เจ้าเองจะขายเหล้านี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเขาเสียเปรียบคนมีเสียเปรียบทำให้คนมีเสียเปรียบหรือเห็นแก่ตัวเองอยากจะรวยขายของฮารามของที่ทำให้คนอื่นไม่หายนะแล้วตัวเองรวยก็เหมือนริบาตัวเองให้คนอื่นเนี่ยกู้แล้วตัวเองก็ได้ดอกเบี้ยแต่ตัวเองรวยอยู่คนเดียวและคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนนี่เป็นข้อเกี่ยวข้องบทบัญญัตินี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบทบัญญัติที่แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจของเราไม่อันเนี้ยในรัฐสภาในสังคมมุสลิมซื้อขายเหล้าโดยเด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือต่างศาสนิกตามถ้ามีกฎหมายอิสลามปฏิบัตินะทีนี้มีนักวิชาการท่านหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินสสสเงินสสสเงินสสสนี่ก็คือสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องเสริมสร้างสุขภาวะเรื่องสุขภาพสาธารณสุขกันนะเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาษีสุราและยาสูบนักวิชาการนั้นก็บอกว่าได้พบหลักฐานว่าท่านอุมารบินคอตตอบเก็บภาษีจากการค้าสุราของอันมุลิมคือคนต่างศาสนิกผมก็นี่ไงรายได้ของใบทุนมาหรือว่าประมาณแผ่นดินสังคมมุสลิมเนี่ยมาจากการค้าสุรานี่ไงแล้วจะไปห้ามสสได้ไงผมได้ยินตอนแรกนะก็สะดุดแต่ด้วยความเชื่อมั่นก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะอย่างฮาดีสที่ได้มันเป็นไปไม่ได้คือไม่เคยได้ยินก็ต้องไปคนต้องไปคนคือปรากฏว่ากินแล้วถ้าน้องมารุมขับต้องนี่ก็เก็บภาษีก็ต้องบอกว่าเก็บภาษีจากการค้าสุราของอันนี้กิตานี่เป็นยังไงมันต้องไปอ่านหมดในหนังสือของอัลคาราจของยะฮยาอิบนุอาดัมนี่เป็นหนังสือโบราณมากถูกเขียนเมื่อศตวรรษที่สองในสมัยหมายถึงว่า1,200 ปีเขาพูดถึงแหล่งรายได้ของใบกินมันต้องไปอ่านหนังสือของอัลมาลหรืออัลอัมวาลของอับดุลฮะดีดอัลกัสมุสลิมต้องไปอ่านหนังสืออัลมาลนี่ก็คือทรัพย์สินพูดถึงเรื่องทรัพย์สินเรื่องรายได้สมัยอาณาจักรอิสลามในอดีตต้องไปอ่านนู่นหนังสือของฟัตวาของอิหม่ามอะห์มัดที่ลูกศิษย์ได้รายงานเขียนเมื่อ1,300 ปีเนี่ยซึ่งที่เขาพิมพ์ใหม่นี่นะคนส่วนมากเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปค้นและอ่านแล้วเวลาหยิบยุบประเด็นเดียวหรือบทเดียวมันจากบทอื่นเนี่ยมันก็จะห่างกันมีระยะห่างกันมากเพราะอ่านเข้าไปอ่านหมดมันก็เข้าใจยิ่งไปอ่านนักปราชญ์อุลามะที่พูดถึงเรื่องกฎหมายเชียงเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยิ่งชัดไปอธิบายตามคำพูดของอัลกอยมีนันสุจาริมมาฮัดแล้วก็นักวิชาการหลายๆท่านนะครับที่ได้ทำปริญญาเอกเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงก็บอกว่าในหนังสือที่มีหลักฐานเนี่ยบอกว่าท่านอุมารบินคอตตอบห้ามไม่ให้เปิดร้านขายสุราในอาณาจักรอิสลามเลยครับพบใครเปิดร้านขายสุราให้เผาหนุ่มจะมีเหตุผลเสียได้ไงก็มาตื่นต้องอ่านเรื่องต้องอ่านหมดเลยแล้วก็ต้องบางทีเราก็ต้องอ่านเรื่องมันจะได้รู้ เพราะมีเรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับกติกาเกี่ยวกับกฎหมายสมัยสหามาเกี่ยวกับเรื่องการค้าอะไรที่อันนี้ขายที่อันนี้ไม่ขายต้องไปอันนู้นฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องแรงแรงได้คนเดินมาหรือคนละบาปคนละคนละหัวกันอ่ะแล้วต้องไปอ่านหมดมันอย่างนี้ในสังคมไม่ชินเลยนะนบีห้ามบอกว่าไม่ขายเหล้าไม่ซื้อเหล้าใช่ไหมก็เปิดร้านขายเหล้านี่ไม่ได้ชาวฮามาก็ได้ปฏิบัติอย่างนั้นแต่อ่านมุลกิตาบีนะอ่านมุลยิมมากแต่ทุกคนต่างยิ้มผิวแล้วอะไรอีกแล้วนักเขาไม่เชื่อว่าเหล้านี่มันฮาราว่าคนต่างคนนี้เหนื่อยเอาที่ตาบริคนนี้ไม่เชื่อนี่คือการอิสลามศาสนาอันนี้ให้เขามีศาสนาสถานของเขาอันนี้โบสถ์มีวัดของเขาอันนี้แบบขนาดอันนี้ให้เขามีโบสถ์ที่ทำชีวิตทำกุมารของเขาเนี่ยแล้วเราจะไม่อันนี้อันนี้คืออันนี้นี่ก็ดื่มเหล้าแต่ไม่เปิดเผยเพราะเขาไม่เชื่อว่าเหล้านี่มันอะไรดื่มเหล้านี่ก็ดื่มกันแต่ไม่เปิดเผยจะซื้อขายเหล้าเนี่ยซื้อกันเองขายกันเองนะแต่โดยไม่เปิดเผยอิสลามมีเสรีภาพไหมสมัยสหามานี่อุมรุลฟุตุมบอกว่าอุลกิตาบนี่นะจะทำธุรกิจเหล้านี่นะทำกันเองแต่ถ้าคบขายเหล้าให้มุสลิมถ้าต่างประเทศนี่คบขายเหล้าให้มุสลิมผิดกฎหมายถ้าพบมุสลิมขายเหล้าให้มุสลิมหรือต่างประเทศนี่ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันแต่ถ้าต่างชนิดเขาขายกันเองก็สมมติว่าในตำบลบางตำบลแล้วมุสลิมเป็นส่วนน้อยแต่เขาก็ยอมให้มุสลิมปกครองแต่คนส่วนมากก็ยังไม่ได้เป็นมุสลิมเขาไปซื้อเหล้ากันแอบซื้อเหล้ากันมันจะมีรายได้ไหมมันต้องมีรายได้บางคนมันมีรายได้จากเหล้าโดยตรงทีนี้ภาษีในอาณาจักรอิสลามที่ต่างชนิดต้องจ่ายมีสองประเภทประเภทหนึ่งก็เรียกยิซยะห์วิญญาณนี่ก็คือภาษีของคนที่มาอยู่เป็นมุสลิมในศาสนาอิสลามเรื่องนี้เราเคยพูดแล้วมีความยุติธรรมไหมว่าอิสลามที่จะเก็บภาษีจากต่างศาสนาพูดเรื่องนี้ในสุรษะตัยบะส่วนบักรับด้วยหลายที่แล้วก็เคยบอกว่าการเก็บภาษีจากคนต่างศาสนาก็ไม่ต่างอะไรเลยจากภาษีหรือค่าเหยียบเมืองหรือค่าเข้าเมืองภาษีที่เขาเก็บค่าเข้าเมืองมันก็เหมือนกันเขายึดมาตรฐานคนต่างชาติมันก็ไม่แตกนะครับถ้าศาสนาอิสลามได้ยึดมาตรฐานศาสนาเป็นเกณฑ์แต่คนเขายึดมาตรฐานสัญชาติคนที่มีสัญชาติไม่จ่ายแต่คนที่ไม่มีสัญชาติจ่ายเรียกว่าชาตินิยมไม่แล้วยุติธรรมก็นี่ก็น่าจะยุติธรรมนะเพราะศาสนาอิสลามถือเรื่องศาสนาเป็นเรื่องสำคัญมาตรฐานสำคัญในการตัดสินในการให้ความสำคัญกับผู้อื่นนี่ไม่ใช่ประเด็นเรื่องที่ยากนี่นะเป็นหน้าที่ของต่างชนิดที่ต้องจ่ายเป็นภาษีให้แก่ในต้นไม้ไม่ใช่นึงก็จะจ่ายแต่จะจ่ายสกัดนะประเภทสองของภาษีต่างชนิดก็คือภาษีที่ไม่ใช่นึงก็จ่ายเหมือนกันในภาษีธุรกิจสีธุรกิจอันนี้ไม่ใช่เป็นภาษีสกัดนะไอ้เจ้าราชชักปรากฏว่าอุมารุมุลคอตาบเนี่ยมีภาษีสองอย่างเนี่ยที่ธุรกิจสมมติว่าต่างศาสนิกต่างประเทศมุสลิมเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจแต่เขาทำธุรกิจในประเทศมุสลิมหรือมาอยู่ในมุสลิมชั่วคราวหรือเขามาอยู่ในมุสลิมโดยตลอดกาลนี่นะเขาก็ต้องจ่ายภาษีธุรกิจที่เขาได้ดำรงในประเทศมุสลิมแต่ว่ามีสองภาษีแล้วนะสองอย่างปรากฏว่ามีต่างศาสนิกที่เขาทำธุรกิจด้านสุราตกลงว่าเข้าใจแล้วว่าเขาทำธุรกิจยังไงเขาไม่ได้เปิดร้านขายเหล้าเหมือนทั่วไปนะเพราะมันมีหลักฐานตัวบอกว่าไม่อนุญาตหมายถึงว่าเขาทำธุรกิจภายในของเขาทำได้ไหมทำได้บ้านเขาเนี่ยมาดูสิเดี๋ยวนี้มีหัวออนไลน์ฮะหัวนอกระบบนี่ก็ยังทำได้กันเลยทำได้เนี่ยก็ขายเหล้าโดยไม่เปิดเผยอย่างนั้นถ้าไม่เปิดเผยแต่ผู้ความรู้ตอนนี้พวกนี้เนี่ยเขาซื้อขายเหล้ากันเพราะเป็นต่างชนิดก็ไม่ว่าตกลงกันเองเห็นเขายืนตกลงกันแล้วก็ให้เนื้ออะไรขวดเหล้ามีถุงมีขวดเหล้านี่ก็ไม่ว่าแต่คนสองคนต่างชนิดก็ไม่ว่าแต่ถ้ารู้ว่าเป็นมุสลิมเนี่ยผิดกฎหมายตกลง คนที่เป็นหน้าทำหน้าที่กระทรวงการคลังเนี่ยไปเก็บภาษีจากต่างชนิดคนปรากฏว่าเขาเป็นคนที่ทำค้าหรือขายสุราทำยังไงเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเอาแต่ภาษีมาบอกว่าฉันไม่มีตังค์มีเหล้าเอาไหมไม่มีตังค์มีเหล้าก็เจ้าหน้าที่ของใบตุ้งน้อยนี่คงยังไม่ยังไม่รู้หลักการก็เลยบอกว่าเอาแล้วไปขายแล้วไปขายให้ดังแบบนี้จะไม่เอาจะไม่เอาเงินเอามารู้ไงมีลาอินเนอร์อะไรระบาดพอรู้ได้ยินข่าวนี่ตอนนี้แต่เอามารู้ขับต้นไม่แจ้งบอกว่านี่เจ้าหน้าที่ลูกน้องหรือพิทักษ์อย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรกันเล่าเรื่องอะไรกันแบบนี้โอ้ยก็ทำได้ไงพอรู้แล้วนะโอ้มารุ่นขับต้องได้บอกว่าได้บอกว่าถ้าเป็นภาษีถ้าเป็นภาษีธุรกิจนี่เนี่ยแบบนี้เนี่ยคืนเข้าไปเลยไม่เอาเลยคืนไปเลยก็บอกว่าเรื่องนี้เรื่องงานอีกเรื่องงานหนึ่งเขาให้พอเขาไปขายแล้วนะขายแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยขายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็โอนเงินให้โอมารุ่นมารุ่นกี่หมื่นดิรฮัมเอามันขับก็คืนตังค์แล้วก็ไปคืนเขาไม่เอาถ้าทำธุรกิจแบบนี้เราก็ไม่เอาภาษีแบบนี้อันนี้รายงานหนึ่งอีกรายงานหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปเจอภาษีดีเยี่ยไม่ใช่ภาษีธุรกิจแล้วนะภาษีดีเยี่ยแล้วก็ถามดีเยี่ยจ่ายดีเยี่ยบอกว่าจ่ายแต่ฉันขายเหล้านะตังค์นี่มาจากเหล้าเขาก็โทรไปบอกสาวว่าเป็นขับโทรอะไรไม่เป็นไรก็ติดต่อไปถามแต่รู้ว่าเป็นขับต่อบอกแต่ว่านี่ว่าไม่ได้บอกว่าเขียนอีเมลก็ติดต่อไปถามว่าเป็นขับต่อบอกว่าตกลงทำยังไงเขาบอกว่าถ้าเขาขายกันเองถ้าเขาขายกันเองนะฟังให้ดีนะถ้าเขาขายกันเองแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นภาษีของยิวเนี่ยอันนี้เนี่ยรับได้แสดงว่าที่อุมาร์มุลขตับรับมาเนี่ยมันไม่ใช่ภาษีชุรามันเป็นภาษียิวเรียกง่ายๆนะครับหัวคนหนึ่งน่ะต้องจ่ายนี้ก็ต้องจ่ายนี้ถ้าเปรียบเทียบจะได้เข้าใจก่อนรายได้ของคนคนหนึ่งถ้ามันฮารามแต่เขามาซื้ออะไรที่มันเป็นสิ่งฮาลาลของเราเช่นคนนึงเนี่ยเขาค้ายาเสพติดแล้วเราขายหนุ่มปังแล้วเขามาซื้อหนุ่มปังจากเราเขาเอาหนุ่มปังของเราหนุ่มปังเราเนี่ยฮาลาลไหมฮาลาลแต่เขาเอาตังของเขาเนี่ยมาซื้อจากเราเนี่ยตังของเขาเนี่ยฉันเราเนี่ยมันไม่ฮาลาลนอกจากว่าถ้าเราจะวะเราะนะหมายถึงว่าถ้าเราจะบริสุทธิ์เอาบริสุทธิ์เนี่ยไม่เอาก็ได้แต่ไม่บังคับแต่ที่ดีนั้นไม่เอาก็ได้แต่ไม่บังคับไม่ถือว่าฮารอมเงินเขาก็ไม่ถือว่าห้ามที่ต้องห้ามอันนี้ก็เช่นเดียวกันหน้าที่เขาต้องจ่ายเยอะแต่เงินที่เขาต้องจ่ายนี่นะมันมาจากรายได้นั้นนะรายได้ของเขาเนี่ยฮารอมแต่เมื่อเขาจ่ายตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นฮารอมเพราะเป็นหน้าที่ที่เขาต้องจ่ายเยอะอันนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺได้มีขับตอนได้รับไม่ใช่ภาษีชุราเพราะว่าภาษีสุราเนี่ยมาจากสุราโดยมาจากสุรามาจากการทำธุรกิจสุราโดยตรงเลยนะเนี่ยที่รับอิสลามเนี่ยไม่รับเพราะเหมือนเป็นการสนับสนุนธุรกิจการค้าสุราอันนี้ก็ต้องชี้แจงจะได้ไม่สับสนว่ามันจะไม่สอดคล้องกับที่นบีฮัรรอมัตติจาระฮ์ฟิลคอมร์ห้ามซื้อขายสุราห้ามค้าสุราเพราะมันนี่เป็นหลักการเอ็มฮัจญ์ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นฮาริสบอกฮาริสชัดเจนในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลสำหรับโลกมุสลิมประเทศมุสลิมบางประเทศกฎหมายเขาเนี่ยห้ามขายแล้วแต่ในมาตราของกฎหมายเนี่ยจะมีวัดมีเว้นยกเว้นสถานบันเทิงสถานมันอยู่ได้ไงมุสลิมมันอยู่ได้ไงยกเว้นสถานท่องเที่ยวเอาเรื่องนี้ดูทำไมต้องมีเล่าอ่ะไม่มีเล่าอ่ะนี่มันให้เห็นว่ากฎหมายโลกมุสลิม บางกฎหมายเนี่ยมันเฉียงกันนะอ้างว่าเอ้ยนี่ห้ามก็กฎหมายเขาก็ห้ามเล่านะห้ามเล่ายังไงนะก็ส่งเสริมให้มีการทำธุรกิจเล่าให้การขายเล่าให้ส่งเสริมให้มีการดื่มเล่ามันเสียก็จะเหมือนกันสถานบันเทิงก็มีบาร์นี่ก็มีเป็นสำหรับต่างศาสนาที่ไม่รู้มุสลิมถ้าเจ้าหน้าที่มาพบนี่หน้าตาแขกหน้าตามลายูนี่เข้าไปหาเรื่องมันดูมีนาฟิกนะดูบิดเบี้ยนะไม่ตรงไปตรงมาถ้าเป็นรัฐอิสลามจริงต้องดำเนินยุ่งศีลธรรมของอิสลามด้วยใครอ่ะท่านศีลก็อ้างมันไม่ยอมมีบอกคาจิโนมาห้ามถ้าเมืองไทยด้วยไงทีนี้ถ้าสมมติว่าประเทศไทยไม่มีผู้ปกครองสมมตินายกสภาผู้แทนราษฎรส่วนมากเป็นมุสลิมจะทำยังไงต้องพูดว่าก็เดี๋ยวนี้มันก็มีมีพรรคมุสลิมจะประกาศแล้วพรรคยุติธรรมทางใต้แล้วมีพรรคทางกลางทางศูนย์กลางก็มีตุนยาบันของนักการเมืองมุสลิมแน่นอนเราเป็นนักการมุสลิมก็จะแสดงว่าที่ใส่ทัพของมุสลิมเนี่ยตุ้มสมกับคำบัญญัติของอิสลามในโลกนี้จะรีความนักการมุสลิมจะไม่มีจุดยืนแล้วมุสลิมเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องค้าประเวณีเกี่ยวกับเรื่องบังคับยีโน่เกี่ยวกับเรื่องขายเหล้าในประเทศไทยมุสลิมเห็นยังไงเราซึ่งเป็นพรรคซึ่งจะเข้าทุกก็ตอบตึงอย่างนั้นตอบแบบไม่ตอบแบบเพื่อนแบบเจลลี่อ่ะเจลลี่จับมือได้จับมือกันไหนกันเอ้ยที่นี่ศาสนาก็ศาสนาก็สิทธิเสรีภาพตบมือเป็นยังไงบางคนนักการเมืองเนี่ยต้องมีนโยบายชัดเจนพรรคที่รู้นโยบายชัดเจนไม่ได้หาเสียงไม่ได้ใช่ดิถ้าพรรคมุสลิมตั้งมีนโยบายต่อต้านสิ่งอบายมุขห้ามขายเหล้าหมายถึงว่าเหล้าในประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีนอกจากเหล้าเถื่อนเมื่อกี้นะไม่มีการขายเหล้าและขายดื่มเหล้าเนี่ยก็คือเหล้าเถื่อนแอบขายกันเหมือนสมัยนู้นคือสังคมที่มีศีลธรรมนะมันจะปราศจากความชั่วเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีคนชั่วเป็นขโมยในสันดานต้องมีคนชั่วแต่คนชั่วนี่ต้องแอบทำแต่เผยนะเผยนะดื่มเหล้านะแล้วคนไม่ดื่มเหล้าเนี่ยยังเด็กใช่ไหมสูบบุหรี่แล้วก็ไม่สูบบุหรี่รู้สึกได้ใช่ไหมนี่สังคมส่งเสริมความชั่วจนกระทั่งความชั่วนี่กลายเป็นมาตรฐานเด็กจะได้ถือว่าโตแล้วนะก็ต้องสูบบุหรี่ถ้าถือว่านั่นนั่นแหละมีฐานะแล้วนะซีเหล้าขวดละมันไม่ได้เป็นเชื้อในสังคมหนึ่งไม่ใช่ถ้านักการเมืองมุสลิมจะแสดงจรรยาบรรณของปกครองมุสลิมนะจุดยืนจะกับเรื่องนี้เนี่ยมันมีบทบัญญัติในอิสลามที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าจะขึ้นเป็นผู้ปกครองต้องปกครองด้วยระบบอิสลามนี่มันอย่างที่เราก็เองพอที่จะไม่พูดก็ได้ไม่กระทบกระแทกก็ได้มันอย่างเช่นนักการเมืองมุสลิมถือว่านักการเมืองจะขึ้นมาปกครองเป็นนายกสภาสมมติอันนี้สมมติทั้งนั้นนะสมมติทั้งนั้นนะสมมติแต่ถ้าเราไม่ฝันเนี่ยฝันไปเถอะแต่ก่อนนู้นเราไม่มีใครฝันเลยนะว่าจะเป็นนั่นแหละนะคงง่ายนะครับนะท่านดูแลเข้าใจเข้าใจไหมชัดเจนผมไม่ชัดเลยตัดไม่มีใครนึกเลยก็เป็นไปได้ไหมคนที่แบบว่ามันอึดอัดอะลองไปเล่าทุกอย่าง ร้องไปคอมมิวนิสต์ก็ร้องไปแล้ววัตถุนิยมก็ร้องไปหมดแล้วไหนไหนนองนองนองเราอิสลามจริงมันไม่อาจจะเกิดขึ้นมีท่าทักมุสลิมเลยนะการอุจุนได้แสดงไม่บายชัดเจนเกี่ยวกับระบอบอิสลามอันบริสุทธิ์เป็นไปได้ว่าคนระดับนักวิชาการคนระดับเขาจะเขารู้ว่าเห็นว่าระบอบอิสลามแบบนี้เป็นไปได้ว่าจะเลือกอุตส่าห์แสดงเป็นมุสลิมสภาพของรัฐบาลเนี่ยถ้าส่วนมากเป็นมุสลิมเนี่ยจะทำยังไงคนต่างคนพุทธเนี่ยคือจะบริหารศาสนาเขายังไงนี่นะพวกประมาณคนดินไม่ได้มาแบบนี้อันนี้เรื่องวัดเรื่องโบราณวัดยังไงมิชผู้ปกครองเนี่ยจะเกี่ยวข้องได้ไงยุ่งใช่ไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งในรัฐอิสลามในรัฐอิสลามมีไม่อนุญาตมั้ยมีคนละเรื่องมีเขาเนี่ยสิบมีบทเรื่องมีสิบแต่มุสลิมไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเขาดังนั้นถ้ามุสลิมขึ้นมาปกครองแผ่นดินแล้วแผ่นดินเนี่ยมีการชนิดมุสลิมก็จะแต่งตั้งผู้นำศาสนาของเขาจัดการเองผู้นำศาสนาเนี่ยเรื่องศาสนาไม่ควรจะไม่เกี่ยวข้องเลยความรุนแรงแบบนี้นะมุสลิมไม่ได้ในขณะนี้กิจกรรมฮัจญ์นะมุสลิมจะไปทำฮัจญ์เนี่ยต้องไปพบเจ้าต้องไปพบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่มุสลิมมันหาเรื่องฮัจญ์สวรรค์บุญกรรมการไม่ใช่มุสลิมเลยผู้ที่เข้ามาตามพระราชบัญญัติเดินผู้ที่เข้ามาหาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าเรามุสลิมเนี่ยทำนี่นะมุสลิมจะมาจัดการเรื่องวัดเรื่องสร้างวัดบัวนะมุสลิมทำไม่ได้เขาทำยังไงก็แต่งตั้งเลยในรัฐบาลมุสลิมเนี่ยก็จะมีฝ่ายศาสนาฝ่ายศาสนานี่บุญอันนี้มุสลิมนี่เนี่ยคุณจัดการไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะไม่ให้ข้อแนะนำเลยนะไม่เกี่ยวเลยโอ้วัดนี้มันต้องสวยมันต้องใหญ่ไม่เชื่อเลยไม่เอาไม่ขึ้นมันทำเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้แต่คุณจัดการเองตามสบายนี่คุณว่าคุณก็ศาสนาคุณว่าคุณต้องจัดการเลยไม่เกี่ยวข้องแล้วไม่ละเมิดด้วยก็ไม่เกี่ยวก็ถือว่าเราไม่ได้เข้าไปยุ่งหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องชีริกเรื่องกุฟอร์ที่มันมีนะครับอันนี้สมมติทั้งนั้นนะก็เลยบอกว่าอิมามอิบนุกะซีรบอกว่าอุลามะฮ์ขอสรุปนะครับอุลามะฮ์บางท่านได้วิเคราะห์หะดีษบทนี้ที่นบีซัมตามคาชูราเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อนบีได้ห้ามริบาตามจำกินดอกเบี้ยและสิ่งที่มันเป็นประตูสู่สู่รับสู่ไปสู่ดอกเบี้ยเนี่ยสู่การกินดอกเบี้ยนบีก็เลยห้ามสุราและสิ่งที่จะนำไปสู่เรื่องสุราก็คือการค้าสุราเช่นเดียวกันดังที่มีปรากฏในฮะดีษมุตตะฟะกะอะลัยฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าละอัลลอฮุลยะฮูดอัลลอฮ์ได้ชี้แจงพวกยะฮูดจริงฮุรริมะตะอะลัยฮุมุชชุฮูมในศาสนาอยู่นี่นะอัลลอฮ์ได้ห้ามชาวยิวเนี่ยไม่กินไขมันมันน่ะนะมันของสัตว์นั่นแหละไม่อนุญาตให้กินถ้ามันมีมันน่ะนะต้องแคะต้องตัดออกเนี่ยหุ่นบางคนน่ะนะดูอาดูแลอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่เป็นมุสลิมไม่อนุญาตให้กินมันไปยิวมึงชอบมันตั้งแต่เงินตั้งแต่เอาน้ำเงินมาละลายน้ำเงินมาต้มละลายจนละลายเนี่ยเป็นไขมันเนี่ยเป็นน้ำเป็นน้ำมันเนี่ยเป็นเนยอ่ะแล้วกินเขาบอกว่าฟะจัมมานูฮะหรือฟะจัมมานูฮะละลายว่าบ่าวฮะละขายว่าอัลลอฮฺสั่งแล้วและเอารายได้ของมันนี่มากินยูนี่ก็คือโอ้โหช่างปลาไหลเลยห้ามไม่ตกปลาไม่ทำธุรกิจวันเสาร์ชาวประมงทำยังไงไม่ตกนะก็ไปดักมันอ่ะวันเสาร์ไปดักก็ไม่ได้นะเราไม่ได้ตกเราไปดักทำให้ดีนะเราไม่ได้ไปเราไปดักมันพอดักแล้ววันอาทิตย์ก็ไปตกดักแล้วก็อยู่ช่างตลาดฉะนั้นสำหรับมุสลิมก็ทำไม่ได้ พวกของดอกเบี้ยที่มีปรากฏในอายะแรกอายะที่ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับคนที่กินดอกเบี้ยวันเกียร์มากมันจะขึ้นชีพในสภาพไหนเนี่ยนี่ผ่านไปแล้วแต่คนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ตระหนักในทุกที่เกี่ยวกับโลกนี้แหละก็เลยมีอายะ270พูดถึงเรื่องนี้เอาเล่นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบะวะอินนัสซะดะกาตวัลลอฮุลาฮิบุกุลลกัฟฟารินอะซีมชื่อในความว่าอัลลอฮ์จะส่งให้ดอกเบี้ยลดน้อยลงและหมดความจำเริญยังหักหมดความจำเริญไม่มีความจำเริญวายุรบิสะดะกาตและจะส่งให้บรรดาที่เป็นทานสะดะกาตเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นดอกเบี้ยที่พวกคุณใช้นี่นะจะไม่มีความเจริญเลยแต่การช่วยเหลือกันการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันด้วยสมบัติเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่มีความจำเริญจะเพิ่มขึ้นเอ๊ะดอกเบี้ยกับสมบัติมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวสิครับเกี่ยวโดยตรงเดี๋ยวจะรู้ทีหลังแต่บอกไว้ก่อนว่าระบบดอกเบี้ยเนี่ยคือระบบที่มันเกิดจากการกู้ยืมใช่ไหมและการกู้ยืมล้วนแล้วเป็นวิถีทางของมนุษย์เนี่ยในการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคนเดือดร้อนน่ะไม่มีตังค์จะใช้ทำอะไรก็ขอยืมในอิสลามบัญญัติว่าการกู้ยืมนี่นะต้องปราศจากผลประโยชน์ไปดูให้ใครยืมไม่ใครกู้นี่นะอย่าให้มีดอกเบี้ยไม่ให้มีดอกเบี้ยทำไมเพราะการยืมในระบบอิสลามนี่เป็นการทำสมกองสมกองยังไงก็ต้องคืนใช่คุณให้เขายืมร้อยหนึ่งแล้วเขาจะคืนร้อยหนึ่งแต่คุณได้ผลบุญสะบักห้าสิบนบีบอกเองนะฉะนั้นไม่มีในอิสลามในระบบผู้ยืมที่เป็นธุรกิจไม่มีเลยที่มันไม่มีเลยก็เลยเป็นสองระบบอะไรเห็นระบบผู้ยืมที่มันใช้ดอกเบี้ยอันที่จะนำมาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วบอกว่าไม่มีความจำเป็นน่าจะไม่ได้จำเริญแต่ที่จะพูดเพิ่มพูนนี่ก็คือระบบสะดะกะก็หมายถึงว่าช่วยเหลือกันแบบนี้นะแบบทุรีแบบเอาเปรียบกันอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้เจริญหรอกแต่ถ้าช่วยกันแบบสะดะกะยืมร้อยนี่ก็คืนร้อยมาแต่ถ้ายืมร้อยเนี่ยเดือดร้อนถ้าเรามีฐานะนี่ก็ยกให้เขาไปเลยถ้าเราไม่เดือดร้อนมันก็ยกไปเลยร้อยเองไม่ต้องใช้ก็ได้อันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนให้แสดงว่าอิสลามกำลังสร้างระบบเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในสังคมด้วยการต่อต้านดอกเบี้ยมันผิดมันสวนทางกับความคิดของตะวันตกอย่างชัดเจนคนละเรื่องเลยระบบที่มองว่าเรื่องกู้ยืมนี่นะมันเป็นโครงสร้างของเศรษฐกิจแต่ที่ชาติจะเจริญก็ต้องมีการกู้ยืมโรงงานจะผลิตอะไรก็กู้บริษัทจะส่งอะไรจะสร้างอะไรก็กู้ก็ต้องมีดอกเบี้ยถึงจะเจริญอันนี้คือที่จะดีง่ายนะที่จะดีต้องมีกู้ต้องมียืมต้องมีดอกเบี้ยไอ้เราบอกว่าไม่ใช่ระหว่างข้อเสนอของระบบดอกเบี้ยของตะวันตกเนี่ยกับข้อเสนอของอิสลามที่จะต่อต้านดอกเบี้ยก็ไม่มีนะโลกนี้สังคมนี้มนุษย์ในชีวิตนี้ในโลกนี้เนี่ยจะใช้ดอกเบี้ยในอิสลามไม่เห็นด้วยระหว่างสองระบบเนี่ยมันจะได้เข้าใจกันแล้วนะต้องศึกษาอันอิสลามให้รอบคอบจะได้เข้าใจว่าเหตุใดเหตุผลอะไรที่อิสลามต่อต้านเรื่องดอกเบี้ยเพราะอิสลามไม่ใช่รัฐบาลที่ถูกแต่งตั้งหรือถูกเลือกจะได้ให้คนร่ำรวยจะได้ให้คนมีบ้านสองชั้นมีรถสองคันมีเครื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ใช่แต่อิสลามเป็นรัฐบาลที่ถูกก่อตั้งที่ถูกแต่งตั้งจะได้เกิดซึ่งความยุติธรรมในแผ่นดินคนไม่มีรถคนไม่มีรถแต่ไม่รู้สึกเสียเปรียบเขาอยู่ได้ เพราะฉะนั้นไม่เคยปรากฏในประวัติอิสลามไม่เคยปรากฏในประวัติอิสลามนะว่ามีใครเครียดเงินคืนไม่ได้เครียดฆ่าตัวตายไม่เคยปรากฏอืมแต่สังคมเราตกในนี้นะเป็นไปได้ไงมนุษย์สละชีวิตนะสละชีวิตเลยไม่เอาไม่อยากอยู่ในโลกนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะกู้ไปแล้วเนี่ยพันล้านมันจะคืนยังไงผมจะเอาแม่ไปไว้ที่ไหนก็ขอลาไปไปเลยจากดุนยานี่ก็แบบนี้แบบนี้แหละที่จะมองเห็นละมองเห็นละมันต้องมีมันต้องมีแบบที่เกิดที่เมืองไทยอย่างที่เศรษฐกิจเน้นน้อมนะแล้วได้เห็นคนที่ขอตัวตายบริจาคที่น้อมเป็นพันบริจาคเป็นหมื่นบริจาคคนที่แบบว่าเคยนะคนที่เคยอยู่ยังไงแล้วก็ต้องดีต้องรักต้องมันต้องแบบนี้จะได้รู้ใช่ไหมผลของดอกเบี้ยนี่เป็นยังไงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าเรื่องดอกเบี้ยนี่อัลลอฮฺไม่สนับสนุนจะลดน้อยจะไม่มีความสำเร็จและนอกจากนั้นระบบการช่วยเหลือด้วยการให้ทานนั่นต่างหากที่อัลลอฮฺจะเพิ่มพูนالله لا يحب كل كفار أثيم لا الله من ليسن شاب هو مركم كفار هو مركم هو كركم باب تكون أثيم شبابه كل يجي النبي من مركم يوم ما يلي يجرو لا كم باب ليه كل يجي النبي كم باب لا مركم يوم ما يلي يجرو ما تنو أياني ما تفتي มีเอกสารชุดใหม่277นะครับคาดว่าสิงหาเนี่ยจะหมดซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ครับคาดว่าจะจบซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วไม่ต้นสิงหาก็ปลายสิงหาคือก่อนอินชาอัลลอฮ์นะครับก่อนเดือนรอมฎอนจะเรื่องดอกเบี้ยนี่จะเข้าเรื่องที่ดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าอินนัลลอฮีนะอามันวะอามิลุศอลิฮาติวะกอมุศศอลาตะวะอาตุซะกาตะละฮุมอัจรุฮุมอินดะร็อบบิฮิมวะลาคอยฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮะซูนชุมมีความหมายดังนี้ครับإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تاكن من داغوت ستا آمنوا وعملوا الصالحات لتقاط سنتي بينام سياحي وأقاموا الصلاة لدن بنيشن كان لما وآتوا الزكاة لتعي زكاة من فهو ستا وقاقام به لما تنظم لما لدن رجال ستا لهم أجرهم عند ربهم فوقهم كبيرا รางวัลของพวกเขาณพระเจ้าของพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาจากพระเจ้าของพวกเขาเรื่องดอกเบี้ยและก็มาพูดถึงคุณสมบัติของคนที่ได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์ที่ศรัทธาประกอบความดีและมาจากการคืออะไรมันเป็นการเสนอรูปแบบที่มันสวนทางกับรูปแบบที่ถูกตำหนิระบบดอกเบี้ยคนที่กินดอกเบี้ยคนที่เกี่ยวข้องกับคนนี้ชีวิตของเขาเนี่ยร่างมาจากดอกเบี้ยเขาไม่มีศีลธรรมไม่มีศีลธรรมฉันคนตรงข้ามนะครับที่จะมีคุณสมบัติตรงข้ามกับคนที่เกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นผู้ศรัทธาผู้ศรัทธานี่ก็ต้องเชื่อในพระบัญญัติของพระเจ้าประกอบความดีคนที่ประกอบความดีเนี่ยไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบไม่ข่มเหงไม่กดขี่คนอื่นฉะนั้นจะไม่กินดอกเบี้ยจะไม่กินดอกเบี้ยไปใต้ถูกถามมีนักวิชาการบอกว่ามุสลิมปล่อยกู้ร้อยละ30 บบนี้นะผมไม่รู้จะไปจะไปแก้ตรงไหนมันเชื่อมันขาดไปหมดแล้วใช่เสื้อผ้าของมุสลิมมันขาดมันจะไปตะตรงไหนละมุสลิมเดือดแล้วแต่คนที่ไปกู้ก็มุสลิมทีนี้ตอนไปกู้นี่ก็รู้ใช่ไหมรู้ว่ามากู้ในร้อยละสามสิบเขาก็ยอมกู้เขาถามชิคเขากู้ไปทางฮัจญ์ดูนะดูขั้นตอนนะมุสลิมที่ปล่อยกู้ร้อยละสามสิบแล้วคนที่ไม่กู้เขาไปกู้นะไปกู้ไปทางฮัจญ์พี่น้องเขาถามว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยไหมคือทุกคนต้องทำตามสัญญาไหมก็ดูสิเขาไปเลาะทุกคนเลยไปเลาะทุกคนมาบวกแบบนั่นมันยังจะเป็นเลาะทุกนั่นมาให้พวกเราเนี่ยต้องไปชี้พาราปวดหัวเนี่ยก็ปวดมาถามนักวิชาการนักวิชาการปวดหัวไอ้เลิกเท่ากันมาแล้วนะไม่ได้เราจะมาถามเช็คว่าทำยังไงผมก็ต้องปวดหัวอีกต้องเครียดนะทำไมไอ้แค่นี้เนี่ยมันก็พอที่จะคิดให้นะพอที่จะเอาตัวให้แต่นี่ผมก็เช็คมีนักวิชาการบอกว่าสัญญากันแล้วรู้กันแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาคนทั่วไปเลยมันอยู่คนสามัญชนแล้วนะนักวิชาการนี่บอกว่ากินดอกเบี้ยได้แต่มันก็สัญญากันแล้วก็ต้องทำนักวิชาการนี่ไม่ได้อ่านหลักเกณฑ์นี้ไงกินดอกเบี้ยก็ไม่ได้ให้ดอกเบี้ยก็ไม่ได้แต่เขาไม่ยอมก็เราเกิดไปสตัวมาได้ก็ไม่ได้แล้วทำอะไรต้องเติมมาเติมคู่แล้วคนที่ปล่อยเงินนี่ก็เอาต้นทุนไปคืนต้นทุนต้นทุนอย่างเดียวแต่ดอกเบี้ยนี่ไม่จ่ายเอาแต่ให้สัญญากันแล้วเกี่ยวคุณเนี่ยเมื่อเข้าใจผมจะให้ผมออกพระตัวมารับความไม่ถูกต้องคุณนะเอาคุณเนี่ยไม่ต้องไปแก้ศาสนาอยู่เหนือเราเนี่ยให้เราขึ้นไปหาศาสนาไม่ได้รับศาสนาเนี่ยมาชิดความสมบูรณ์ของมนุษย์มันไม่มีศีลธรรมสำหรับคนดีละหมาดดำรงการละหมาดบริจาคซะกาตแต่อยู่ในระดับวิไม่มีศีลธรรมเลยศาสนาจึงเสนอในรูปแบบของคนที่จะมีรางวัลนั่นนะต้องเป็นคนที่ศรัทธานี่ก็ไม่ฝืนหมดดังอย่างอัลลอฮ์และต้องประกอบความดีอามุสซอลิฮาตนะก็เท่ากับคำว่าสำนวนว่ามีศีลธรรมมีศีลธรรมอย่าไปยึดมาตรฐานสังคมปัจจุบันนะศีลธรรมปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้าพ่อที่ปล่อยกู้เนี่ยแบบโหดร้ายอะนะเขาก็มีส่วนหนึ่งส่วนสงการช่วงอะไรเนี่ยเขาก็เข้าไปบริจาคที่วัดก็เหมือนมุสลิมมานะครับที่กินดอกเบี้ยที่ค้าอะไรที่มันเลอะเทอะนะเล่ามาบริจาคให้ชูรักไม่เรื่องกันเลยนั่นไม่มีศีลธรรมแต่คนเนี่ยเขามองได้นะเขาเห็นได้ว่าจะทำอะไรจะเขาก็ทำบุญนะไม่ใช่ครับในรูปแบบอิสลามนี่แบบนี้คุณไปละทุกอะไรแล้วจะเอาความละสงคนเนี่ยมาให้มันถูกกฎหมายอิสลามด้วยการทำบุญกับที่เราทำบุญกับไม่ใช่นี่รูปแบบที่อิสลามเสนอต้องศรัทธาประกอบความดีดำรงยิ่งกันละหมาดบริจาคทานนั่นแหละที่จะรับรางวัลแต่ถ้ามีอะไรที่มันขัดตรงนี้เนี่ยไม่ได้แล้ววันเข้าฟุ่นอะไรนับรางวัลจากอัลลอฮ์แล้วก็จะไม่มีความกังวลอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นกับพวกเขาแม่เข้าฟุนาอะไรแน่นอนไม่ได้ยุ่งกับดอกเบี้ยนะก็แสดงว่าไม่ได้สร้างความกังวลกับคนอื่นแต่คนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยนี่ก็อยู่กับความกังวลตลอดวะลาฮุมยะฮซะนูนและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจเพราะคนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยจะต้องเสียใจแม้กระทั่งคนที่ปล่อยกู้ก็เสียใจแน่นอนนะครับอายะห์ต่อมานี่ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยได้แก้ไขปัญหารายบุคคลขัดเกลาจิตใจของบุคคลว่าระวังไม่ว่าทำอย่างนี้นะตัวเองต้องเป็นคนดีนะต้องประกอบความดีตัวเองเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยอย่างว่าดอกเบี้ยวันเกียร์มาจะเป็นอย่างนี้ในโลกนี้มีความจำเริญนะอันนี้พูดกับรายบุคคลให้ทุกคนได้ตระหนัก อันนี้นะพูดถึงบทบัญญัติส่วนรวม218อัลลอฮ์ตรัสว่าอัยยูฮัลลซีนาอามันตักุลลอฮะวะซะรูมาบักยะมินัรริบาอินกุนตุมุอ์มินีนพวกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายทั้งหลายไม่รู้ถึงแต่ละคนทั้งหลายอิตตะกุลลอพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดยำเกรงอัลลอฮ์เถิดการสั่งให้คนอื่นยำเกรงนั้นเป็นคำสั่งอัลลอฮ์มุสลิมทุกคนเอามาใช้จะบอกให้คนทิ้งเรื่องนู้นตัวเองกลัวอัลลอฮ์บ้างสิยำเกรงอัลลอฮ์บ้างสิอันนี้เรามักจะไม่ใช้กันในการตักเตือนทำไมอ่ะคนนั้นกลัวอัลลอฮ์นี่นะทุกคนนี่นะก็อ้างว่ากลัวเฮ้ยกลัวไม่กลัวใครนะกูกลัวอัลลอฮ์คนเดียวจริงไหมจริงไหมจริงไหมจะกินแบบเบี้ยเฮ้ยคนละประเด็นนี่ประเด็นเดียวมาดูดิอิตะตุลลาฮ์พึ่งยังเกรงอัลลอฮ์เถิดว่าจะรู้มาเรื่องมีนริบะและจงละเว้นดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยู่เชียวทำไมเพราะก่อนนู้นเขาจะฆ่าเขารับอิสลามแล้วแต่ก็ยังมีกินดอกเบี้ยเพราะยังไม่มีบทท่านไงเห็นไหมมันก็เลยบอกว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์และส่วนอะไรที่มันเหลือของดอกเบี้ยนี่เว้นไปเลยทิ้งไปเลยแสดงว่าระหว่างคำว่าตักวาเนี่ยจงยำเกรงอัลลอฮ์กับคำว่าอย่าทำหรือห้ามทำเนี่ยมันข้อผูกพันกันนะมันข้อพันกันคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดต้องรวมดินละทิ้งความชั่วมากที่สุดทำความชั่วแค่ไหนก็มีความยำเกรงแค่นั้นยิ่งทำความชั่วมากขึ้นแสดงว่าความยำเกรงในใจเนี่ยกำลังน้อยลงไม่เปิดเผยความชั่วต่อคนอื่นแต่แอบทำความชั่วก็ยังมีความยำเกรงนะมากกว่าคนที่ทำความชั่วไม่เชิงลับไม่เปิดเผยอันนี้ไม่กลัวใครเลยไม่ยำเกรงใครเลยเอาดูว่าคนที่ยังทำความชั่วแอบทำความชั่วไม่เชิงลับแอบทำอะไรไม่เปิดเผยแต่คนที่ทำแอบทำและเปิดเผยอ่ะคนที่แอบก็ยังมีละอายเลยยังมีละอายหน่อยคนที่ทำความชั่วน้อยที่สุดก็ยังต้องมีความยำเกรงมากมันเป็นเช่นนั้นนี่คำสั่งนี้เนี่ยว่าละรูมาละเกรงอะไรแบบจงทิ้งละเว้นดอกเบี้ยที่เป็นคำสั่งให้ใส่ยาอ้วนนะครับยาอ้วนนะที่มาแอบแม่มูเนี่ยชวนมากในบทบัญญัติถ้ายาอ้วนนะที่เราบอกว่าถึงเวลาที่จะเสริมมากก็เป็นบทบัญญัติส่วนรวมมักจะเป็นกฎมักจะเป็นกฎปกครองส่วนมากนะถ้ามันเป็นความชั่วที่พูดกับบรรดาผู้ศรัทธาก็จะเป็นกฎปกครองหรือจะรู้กี่บรรดาสาวไม่ได้ตีความว่ายังไงเพราะว่าเราพูดกันนั้นอะไรจะได้ยินแสดงว่าผู้ศรัทธาเนี่ยต้องรวมตัวกันต่อต้านระบบของเบี้ยต่อต้านยังไงที่มันเป็นระบบของดั้งเดิมสร้างระบบที่มันปราศจากดอกเบี้ยในสังคมของตัวเองสองทีวิธีแรกคือไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งกับองค์กรหรือกระบวนการดอกเบี้ยยกเว้นกองจำเป็นที่สุดจำเป็นที่สุดในนั้นไม่เกี่ยวเลยสองสร้างองค์กรที่ประหยัดดอกเบี้ยของเราธรรมการอิสลามองค์ชาติชาติกรมุสลิมอันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาชื่นชมมุสลิมว่าเขาสามารถรักษาอนุรักษ์เศรษฐกิจที่มันไปอย่างแบบเบี้ยในสังคมของเขาได้ก็เป็นหน้าที่ของมุสลิมเองเราจะยอมว่ามีธนาคารดอกเบี้ยเราก็ต้องใช้ของเขาอย่างไม่ใช่ถ้าเรายังทำได้นะเราก็ต้องพยายามดูเรื่องแล้วก็มาสร้างองค์กรของเราที่มันสร้างตัวของเราต้องสนับสนุนไม่ใช่สร้างแล้วเนี่ยธนาคารนี่คือธนาคารนี่คือ ให้ยืมเลยเนี่ยไม่เอาดอกเบี้ยถูกโกงไม่ส่งแต่ไปส่งพวกแขกพวกอะไรส่งได ้กล ุ่มแต่มุสลิมให้ยืม ไม่จริง โกง ไม่จริงครับเราดอกเบี้ยก็กลุ่มเราดอกเบี้ยมันก็กลุ่มเบี้ยก็มีมีครับมีครับ ตบ มีครับมีเบี้ยก็มีมีเบี้ยก็มีทีนี้มันเป็นข้อบกพร่อง มันเป็นข้อบกพร่องของเราที่ไม่ได้ตั้งระบบให้มันควบคุมเช่นเราไปให้ใครกู้ให้ใครยืมคนที่มายืมเนี่ยมีคำประกันได้แต่คนที่เราสงสัยเนี่ยต้องมีคนมารับรองได้ถ้าเขาไม่ใช้เนี่ยคนที่มารับรองต้องใช้มันมีกระบวนการเนี่ยแต่เราเองนะถ้าผมบอกว่าองค์กรหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้นำหรือคนผู้หลักแต่ที่คนที่มีฐานะที่บอกว่าเนี่ยพอให้ยืมไปมีดอกเบี้ยนั้นมันโกงผมที่เขาผมที่คนที่ปล่อยยืมคนที่ไม่ปล่อยยืมเพราะไม่ได้ใช้หลักการศาสนาอย่างครบถ้วนนี่อะไรเราปล่อยยืมแบบง่ายๆเนี่ยพอเขาโกงนี่ก็มาบ่นแล้วบอกว่าเขาไม่โกงก็ใช่ดิเพราะเขามีกติกาเข้มแข็งแล้วเราทำไมไม่ใช้กติกาเข้มแข็งของเราแต่เราก็มีนะต้องมีคนรับรองถ้าเขาเบี้ยวเนี่ยคนที่รับรองเนี่ยต้องใช้แต่ในเวลาเขาจะมาหาคนรับรองต้องไปดูคนรับรองจะใครรับรองถ้าเป็นนักเบี้ยวนะแต่เป็นคนที่ชอบยืมนักเบี้ยวนะต้องใช้คนรับรองหรอกไม่ต้องไม่ยืมไม่ให้ยืมแต่ปัญหาอยู่ที่เราเนี่ยระบบของเราที่เราเรียกว่าก็ทำไม่เป็นไม่ศึกษากัน เลยเราให้คนที ่ เขาย ื มด้วยก ันน ะ ไม่เก่งปีบทำชาติกรอมชอบในการอิสลามนะผมรับรองไม่ศึกษาในวิชาการอย่างครบถ้วนทำโดยไม่ศึกษาแล้วระบบต่างๆนี่นะมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จะพูดแล้วก็แล้วปีบตัดผมจะยืนวิเคราะห์เรื่องธรรมดาอย่างประเทศไทยทำไมสังคมไม่สนับสนุนทำไมผิดที่ไหนผิดที่สังคมมันผิดทั้งหมดเลยนะหลังจากในสายอิสลามเนี่ยก็ใกล้จะเจ๊งละมันค่อนข้างจะแย่แล้วมันผิดที่ไหนผิดทั้งหมดเลยผิดทั้งสังคมผิดทั้งผู้บริหารทุกอย่างผู้บริหารสูงสุดของในไอ้การเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่มุสลิมไอ้สังคมจะไว้ใจได้ไงเอาแต่คนมีความรู้มากกว่าคนอื่นนั่นไม่จริงอันนี้อย่างหนึ่งไม่จริงและปฏิเสธไม่ได้กติการะบบหรือระเบียบในการก่อตั้งธนาคารตั้งแต่แรกเลยมีเรื่องบี้มีเรื่องมีพวกเจ้าของหุ้นส่วนคนที่มีประโยชน์คนที่มีบารมีมันมีเยอะแบบนี้และแบบนี้เขาจะยอมนอกจากนั้นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะต้องการทรัพย์สินของสังคมทรัพย์สินของสังคมเนี่ยก็คือมุสลิมองค์กรมัสยิดมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยมีทรัพย์สินเป็นล้านเป็นสิบล้านฝ่ายอยู่ในการดอกเบี้ยต้องการในยุคนี้เอาเงินมาเข้าธนาคารอิสลามใช่ไหมทำไมไม่จัดสัมมนาเชิญอิหม่ามมัสยิดอ่ะพวกกินเหลือเกินเลยนะธนาคารอิสลามสนับสนุนโดยการโทรทัศน์อะไรกันรอมฎอนวัยละตีอ่ะรอมฎอนฮายนะชื่ออะไรนะวัยละตีใช่ไหมนั่นน่ะเป็นเจ้าภาพเลยจ่ายไปกี่หมื่นน่ะเอกสารอะไรสามเมื่อวันสามนี่จ้ะโฆษณาโน้นโฆษณานี่ทำไมทำจัดสัมมนาอิหม่ามไม่ฮิตทั่วประเทศเลยนะคุณจะเสียเท่าไหร่100,000แต่คุณบอกกับอิหม่ามมัสยิดเนี่ยคุณมัสยิดของคุณเนี่ยมีบัญชีธนาคารนู้นเนี่ยมี200,000มีล้านหนึ่งมัสยิดต้นสนเนี่ยมี600,000มัสยิดนู้นมัสยิดสามเอ็งเนี่ยมี100,000ถ้าหากว่ามัสยิดทั้งหมดนี่ก็ธนาคารอิสลามคุณจะสัมมนาทั้งเดือนคุณไม่ได้แล้วความคิดแบบนี้เนี่ยต้องผมคิดให้มันเป็นเรื่องที่เพียงเข้าใจยังไม่เข้าใจเลยว่าเขาบริหารองค์กรมุสลิมอย่างไม่อยากใช้องค์กรเนี่ยไม่ใช่ประสบความสำเร็จความรู้สึกลึกๆกันไม่ใช่ประสบความสำเร็จแล้วก็ ม ัน โกงท ั้ งคู่เลยครับโกงท ั้ งคนย ื มโกงท ั้ งคนทำเลย นั่นแหละเราก็ต้องกลับมาแก้นะเอ็งกุนตุมมุกในนี้หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาที่แสดงว่าไม่เป็นทางเลือกแล้วสำหรับมุสลิมสำหรับแม่มินอัลลอฮ์บอกว่าต้องละทิ้งดอกเบี้ยถ้าเป็นผู้ศรัทธาถ้าเป็นผู้ศรัทธาพวกเจ้าผู้ศรัทธาเนี่ยเขาอยากเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเพื่อมันจะมีทางเลือกตรงไหนฉันอยากจะเป็นผู้ศรัทธาและกินดอกเบี้ยล่ะอัลลอฮ์บอกว่าเรื่องมันที่เสียดีเนี่ยจะที่เลือกนะส จะมีบ้านทิ้งหมดอันนี้เราไม่ทิ้งเหลือนี่ทิ้งยังเหลือนะทิ้งนะแต่ไอ้บาร์เราเนี่ยมีเราจะสร้างใหม่ทำใหม่สร้างเพิ่มใหม่อันนั้นเราทิ้งเหลือมีบ้านทิ้งถ้าเป็นรู้สัทธาจริงก็เหมือนในการนี้อันนั้นบอกว่าจะรู้ว่าท่านเป็นรู้สัทธาในอัลลอฮ์ในวันปรนุพวกท่านก็จงกลับขัดแย้งก็จงกลับมาหาอัลลอฮ์ในเรื่องที่เป็นรู้สัทธาฉันอยากจะเป็นผู้ศรัทธาแต่ไม่กลับมาหาหลักการก็ได้ฉันไม่เอากุรอานไม่เอาหะดีษแล้วก็เป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันเป็นอิหม่ามไม่ผิดเหมือนกันเป็นผู้นำสังคมเหมือนกันฉันก็ได้ฉันได้ก็ทำได้แต่ไม่ยึดมาตรฐานของอิสลามทำได้แต่กุรอานคนละเล่มกับกุรอานที่เรากำลังเรียนแต่กูไปตรงไปดูในฉบับไหนเนี่ยไม่รู้นะแล้วถ้ากินดอกเบี้ยถ้ากินดอกเบี้ยแล้วก็ยังยืนยันว่าเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็คนผู้ศรัทธายังสมบูรณ์นะก็เป็นไปไม่ได้สาเหตุที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมาท่านไซด์อิบนุอัสลัมและอิบนุจุรัยญ์ท่านมุกาติลอิบนุฮัยยานท่านอัชชุบบีบอกว่าฮาซาซิยาอายะห์นี้เนี่ยนซะละฟีบะนีอัมรอิบนุอุมัยร์มินซะกีฟถูกประทานลงมาเนื่องด้วยเหตุการณ์ของเผ่าบะนีอัมรอิบนุอุมัยร์มินซะกีฟเป็นเผ่าหนึ่งที่เมืองตออิสจากเผ่าสกีฟยาบันมูฮีระมินบานีมักยูมและเผ่าบันมูฮีระจากมักยูมแค่ในเมืองอุมริบันฟิลจาฮิลียะสมัยจาฮิลียะก่อนอิสลามเขาเคยยืนกันคู่กันโดยดอกเบี้ยฉะนั้นเมื่อจาอิสลามมาดัชลูฟีเมื่อรับอิสลามทั้งคู่นะทั้งสองเผ่ารับอิสลามแล้วสกีฟนะครับตลอดสกีฟอันตะฮูลาฮูมินฮุมสกีนี่เคยปล่อยเงินกู้ให้บริมัคยูพอรับอิสลามนั้นพูดว่าจะถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินดอกเบี้ยสกีก็เลยบอกว่าเอามาไหนอะดอกเบี้ยฟัตชาวารูก็เลยบอกว่าหาด้วยกันนั่นโมดีรานีว่าเราไม่เอาดอกริบาในอิสลามบิคัสบิอิสลามเขาบอกว่าที่เราได้ตังมาเราได้ฮาลาลด้วยอิสลามนะเราจะไม่จ่ายเป็นดอกเบี้ยโดยเด็ดขาดเขาก็เลยขัดแย้งกันที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเราก็ไม่จ่ายแล้วก็ที่ปล่อยนะที่ปล่อยเขาอะไรนะเขาต้องจ่ายสิเขาคุ้มแล้วก็ต้องจ่ายเรื่องส่วนตัวนะเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมเป็นเรื่องส่วนตัวก็พูดกันแล้วก็ไม่ยอมคือเรื่องส่วนตัวตากตาคิมเนอซีดนาอิบมักกะเป็นตัวแทนของนบีที่ตั้งบนมักกะมักกะนี่ก็ใหญ่ใหญ่ก็ในส่วนเดียวกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องส่วนตัวเกิดระหว่างเผ่าบันีนักซูมกับบันีอัมรุบีอัมัยนี่ขัดแย้งกันเรื่องจ่ายดอกเบี้ยคนนู้นจะไม่จ่ายคนนั้นบอกว่าต้องจ่ายอาจารย์ในเรื่องของทะเลาะกันก็ส่งไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาส่งไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอันนี้ถูกประทานลงมานบีก็เลยสั่งให้เขียนอะไรเนี่ยแต่ก็แต่นบีฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็เลยให้สั่งเขียนอะไรเนี่ยส่งไปยังอัตตาบอิบนุอะซีดว่าฮะดารุมาบะกิยะมินฮุวะจงละทิ้งดอกเบี้ยจะเป็นผู้ศรัทธาفقالوا نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا كان صعوبة ونقول وقال نتوب إلى الله وطلب قوة نذر ما بقي الربا لك كندا بيئ فترقوه كلهم كلهم كندا مدى يمين يعطيك تيرا مدى بيئ فنقل هذا دون سنطوة تعطى بأسير وكذا من دون سنطوة نتوب نبي ตอบนบีแล้วเนี่ยคุณอ่านลงมาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มาแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนตัวมันก็กลายเป็นบทบัญญัติให้กับใครเนี่ยประชาชนอิสลามทั้งหลายไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ทุกเรื่องนะที่เราจะบอกว่าเออเรื่องนี้เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับหลักการไม่ใช่บางครั้งเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวมันเกี่ยวข้องกับหลักการเช่นสามีทะเลาะกับภรรยาเรื่องส่วนตัวอย่าไปยุ่งเรื่องอะไร ก็กฎหมายอิสลามไม่มีกฎหมายรองรับให้ไปยุ่งกฎหมายอิสลามเอาสมมติว่าทะเลาะกันสามีตีภรรยาโหดร้ายชาวบ้านที่ชาวตีหัวเนี่ยก็รุ่นส่วนตัวนี่แบบนี้ก็รุ่นส่วนตัวรุ่นเป็นไงภรรยามันมีสิทธิ์ฟ้องศาลฟ้องศาลแล้วว่าสามีตีโหดร้ายแบบนี้ศาลก็จะเรียกสามีตีทำไมตีโหดร้ายไงรู้เปล่าว่าตีดูแล้วเอาแค่ไม้ชีวะเนี่ยไม้ข่อยเนี่ยก็ตีอย่างเงี้ยแล้วอย่าให้เจ็บมากนะอย่าให้ผิวอย่าให้มีรอยมีอะไรนะรู้เปล่าอ๋อไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ขอโทษซะไม่ขอโทษก็ยาแล้วมีการลงโทษขอโทษนี่สิครับมันเรื่องส่วนตัวนะอะไรอะไรเรื่องส่วนตัวอย่าไปยุ่งมันไม่ใช่ครับบางเรื่องที่เป็นเรื่องหลักการศาสนาทั้งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวมีสวนส่วนพันธุ์และมีตาน้ำหนึ่งตาน้ำอยู่นะตาน้ำเนี่ยสวนแต่ละสวนเนี่ยเขาต้องอาศัยตาน้ำที่มันไหลมาเนี่ยจะได้รับทีนี้บางคนก็มีสวนใกล้ตาน้ำบางคนก็มีสวนที่มันไกลกว่าตาน้ำเนี่ยกว่าจะไปถึงสวนไกลมันต้องผ่านสวนใกล้กว่าใช่ไหมอันนี้เจ้าของสวนใกล้ตาน้ำเนี่ยเป็นอาชีพเราไม่ที่ลูกน้องท่านนบีมันได้ของอาชีพก็คือชาฟีเป็นตาบุญของท่านเป็นตาของท่านนบีไม่มีลูกน้องท่านนบีส่วนที่ไกลกว่านี่ก็คือของชาวอัลซอร์คนหนึ่งชาวอัลซอร์ก็มาฟ้องนบีบอกว่านบีฉันมาอยู่ไกลแล้วก็อาชีพเนี่ยอายุเวนไม่ต่อน้ำเมืองให้ฉันลดต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นท่านนบีก็เลยบอกกับชีบังว่าชีบังปล่อยบ้างสิปล่อยให้ลดบ้างสิชาวคนนั้นก็เลยบอกว่านบีตัดสินอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ไหมคือเขามองว่านบีส่วนตัวเรื่องตัดสินไม่เป็นเรื่องส่วนตัวอันที่จริงตามหลักศาสนาถ้าตาน้ำมันอยู่ในที่ของเขาเองนะก็ไม่มีคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ก็เป็นของเขาอ่ะก็เป็นของเขาเขาจะทำบุญปล่อยให้ตาน้ำอยู่ไปที่อื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ข้อบังคับถ้าอยู่ในที่ของเขาเป็นคนอื่นอยู่ที่อื่นนอกจากว่าตาน้ำเนี่ยเป็นสาธารณะนั่นเป็นอย่างหนึ่งทีนี้มันมีพ่อบอกกับยูเบนที่มีเราให้ปล่อยเนี่ยบุญทำบุญเถอะยูเบนเดี๋ยวไปกี่ท่านเนี่ยไปห้ามทำเถอะคนนั้นเองมันมีพ่อเห็นคนนั้นดีพูดอย่างนี้ว่าเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันในข้าวข้างใช่ไหมมันมีก็เลยโมโหอันนี้มันดูบุคคลีโมโหก็เลยบอกกับยูเบนบอกว่ายูเบนอย่าปล่อยน้ำอย่าให้เขาลดน้ำพี่น้องจะว่าไงเรื่องส่วนตัวกันไอ้บางอย่างเนี่ยนะถ้าเรายึดหลักการเป็นจริงเราจะเข้าใจอะไรเยอะแยะที่ดูรายละเอียดดูรายละเอียดไอ้ที่นบีบอกบุญแล้วที่นบีบอกว่าให้ปล่อยแต่นั่นยังไม่พอใจอีกนี่หนังช่างยังมาดูถูกท่านนบีสงสัยว่าท่านนบีเข้าข้างลูกพี่ลูกน้องก็เหมือนชาวชนบทคนหนึ่งมาจับเสื้อนบีบีบคอนบีมีสักเชลนบีมาแบ่งก็เข้ามาบีบคอนบีบอกว่ามุฮัมมัดตรงนี้ดีทำนะแบ่งให้ยุติธรรมนะท่านนบีก็เชื่อในนบีบอกว่าถ้าฉันไม่ยุติธรรมแล้วใครจะยุติธรรมก็ไม่จริงถ้าเราศรัทธาในมุฮัมมัดเป็นรอซูลุลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดในบ้านของท่านไม่มีที่นอนไม่มีหมอนไม่มีภาชนะไม่มีอาหารไม่มีจุดไฟปรุงข้าวหรือหุงข้าวไม่มีแล้วนบีจะโกงทำไมไม่ยุติธรรมทำไมก็เลยไปใช้กับตัวเองนบีละหมาดครั้งนึงละหมาดเดียวไปไหนนบีเข้าบ้านช ตอนเมื่อถามนบีไม่เคยทำอย่างนี้ทำไมบอกว่าลืมเงินอยู่ก้อนหนึ่งเก็บไว้อยู่ที่บ้านตัวจะถึงอาจารย์จะเสียชีวิตก่อนที่จะแจกจ่ายนะแสดงว่านบีไม่เคยเก็บตังในบ้านข้างทุนเก็บตังอยู่ที่บ้านในข้างฉันสะสมไว้นะไม่เคยและคนแบบนี้นะครับจะโกงทำไมจะไม่มีปีทางทำไมแต่คนที่บอกว่าเออส่วนตัวนบีมันจะต้องว่าส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเข้าข้างถ้าเราได้มองถึงหลักการศาสนาจะได้พบจะได้เห็นมาตรฐานที่มันกว้างขวางกว่ามุมมองของคนที่เอาเรื่องศาสนาเฉพาะในเรื่องที่ทำได้เรื่องศาสนาเข้าไปอยู่ข้างในก็ทำได้แต่เรื่องอะไรไม่ใช่ส่วนตัวเรื่องของเรื่องทำไม่ได้เรื่องศาสนาไม่เกี่ยวเรื่องศาสนาจะไม่เกี่ยวตรงไหนเอามาที่มาตรฐานเราศาสนาจะเกี่ยวตรงไหนเนี่ยศาสนาคือคนที่เรื่องนั่นแหละทุกเรื่องที่มีบทบัญญัติศาสนาเกี่ยวถึงแม้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตามถึงแม้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเป็นทะเลาะเบาแว้งน่ะเรื่องส่วนตัวแต่ศาสนาเกี่ยวที่คนนู้นเกลียดคนนั้นนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเกลียดเพราะเขาปฏิเสธหลักการไม่ส่วนตัวได้ไงจะไม่รู้ส่วนตัวได้ไงท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำหน้าที่ในการเรียกร้องให้สังคมละทิ้งดอกเบี้ยต่อต้านดอกเบี้ยอัลกุรอานได้เป็นบทบัญญัติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ในการเรียกร้องในการปรับปรุงในการที่ไขปัญหาดอกเบี้ยในสังคมวิธีที่อัลกุรอานใช้นี่ก็คือวิธีข่มขู่อย่างเดียวเรื่องดอกเบี้ยนะข่มขู่ยังไงครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าในอายะห์179อีกจะหาอะไรก็ถามอ๋อไม่ก็มีคนดึงเสียงท้องอะไรเปล่าเสียงขอมันก็น่าจะพอวิธีคมคู่คือประกาศสงครามอัลลอฮ์ประกาศสงครามในคนที่กินดอกเบี้ยใช้ระบบดอกเบี้ยประกาศสงครามอะไรก็ควรจะต้องติดตามต่อครับก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับมีคำถามไหม คือเช็คบอกว่าให้เราเนี่ยให้ยืมโดยไม่ต้องคิดดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ทำแล้วนะนี่ผมอยากจะทราบว่าเราเนี่ยเอาเงินมัดสินมาก้อนหนึ่งเนี่ยให้จับยืมเพราะเขาต้องเสียดอกเนี่ยนะเราให้ยืมช่วงก่อนเทอมอ่ะ คือเสียดอก ก็รวมกันเสียดอกเลยแล้วก็ถามว่าจะส่งเงินเท่าไหร่เขาก็บอก20 บาทไหวไหมบอกไหวพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาฟ้องวันสมาดิษเนี่ยตอนที่ให้ยืมทีแรกเนี่ยรัฐบาลเนี่ยถูกฟ้องหาว่าเอาเงินมาดิษมาให้ชาวบ้านยืมถูกกรรมการการเรียกไปสอบเราให้เหตุผลว่าเราให้ยืมเพราะอย่างนั้นเนี่ยชิวเหลียแต่ประโยชน์เพื่อไม่ต้องเสียนอกระบบแต่เสร็จแล้วเนี่ยเขาเบี้ยวเนี่ยอยากจะทราบว่าในนี้ก็ยังมีอีกรายเนี่ย ผมก็ต้องถามว่ากรรมการไม่สิทธิ์ที่ปล่อยให้ยืมอ่ะมีกติกาอะไรบ้าง ก็มีครับพอให้มีการเซ็นคำประกันกันคนนี้ครับคนนี้ครับแค่หมดคำแต่แล้วก็ต้องโกงกันหมดเลยอ่ะไอ้ที่บอกที่ว่าฟ้องมาถาม นั่นแหละนั่นแหละที่ทำตรง ที่ปัญหาที่อยากถามว่าถ้าเขาโกงไปเนี่ยไอ้เราที่เอาเงินที่ออกมาข้อหนึ่งเนี่ย500,000เนี่ยเราต้องใช้มาผิดไหมถ้าเราไปใช้อย่างต้องการมีโทษไหมที่ดัดชาติเนี่ย ต้องศึกษากันละเอียดต้องดูข้อบกพร่องกรรมการบกพร่องไหมบกพร่องในการปล่อยยืมโดยไม่มีกติกาไหมถ้าบกพร่องเนี่ยก็อาจจะใช้ต้องศึกมากกว่านี้หน่อย แล้วก็ตามละเอียดเลยครับก็อย่างที่ผมบอกนะแล้วถามว่าคุณจะส่งมาแล้วเท่าไหร่ ตรงๆ ถามว ่ าไหวก็บอกไหวแต่เดี๋ยวก็ไม่สด ต้องตรวจสอบจะมีคำถามอื่นไหมครับคือภาษาไทยเนี่ยเขาแยกกับกู้เนี่ยกู้เนี่ยคือมีดอกเบี้ยยืมเนี่ยไม่มีอันนี้โดยทั่วไปนะแต่ภาษาอาหรับนี่ไม่มีแบบนี้ไม่มีการแยกคำเดียวก็คือได้เงินกับต้นแต่ในกฎคือต้นได้เงินกับต้นเนี่ยไม่มีระบบเงื่อนไขว่าต้องมีหรือไม่มีดอกเบี้ยแต่โดยกฎหมายอิสลามนะคำว่ายืมนะคำว่ายืมจะได้ถือว่ายืมถูกต้องเลยนะต้องปราศจากดอกเบี้ยต้องแบ่งให้ดอกเบี้ยไม่มีระบบอิสลามเลยยืมโดยมีดอกเบี้ยไม่มีระบบอิสลามเนี่ยยืมโดยมีผลประโยชน์ประการหนึ่งประการใดแค่ผลประโยชน์นะเช่นให้ยืมไปหมื่นหนึ่งให้ยืมไปหมื่นหนึ่งนะให้ยืมเขาไปแล้วนะทุกวันมันมาจิ้มที่บ้านเขามาจิ้มที่บ้านทำไมไปรบกวนเขาทำไมเขาจะเขายืมไปเลยเขาตกลงที่ให้ยืมอะไรให้ยืมมายืมไปที่อยากผลประโยชน์มีคนมาไปกินไปกินที่บ้านเขายังไงก็ได้เนี่ยแล้วตอนนี้มากกว่านี้ละเอียดกว่านี้เราจะต้องอธิบายช่องโน้นในโอกาส เรื่องของการต้องยืมไปตอนยืมแล้วเนี่ยครับสู้กันแล้วก็แล้วแต่ไม่มีดอกเบี้ยระหว่างที่ถือด้วยกันผู้ที่ยืมไปหรือผู้ไปเนี่ยตอนมาคืนเนี่ยเขาเติมไม่เองผมมีพันธสัญญาเนี่ยควรบอกหลักฐานสัญญาได้ถึง หมายถึงว่าจะเขายืมไปแล้วแล้วก็พอคืนเนี่ยเขาก็ให้เกินนะถ้าไม่มีสัญญาไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขโดยลายลักษณ์อักษรหรือโดยปริยายหรือโดยประเพณีหรือโดยกติกาทั่วไปเป็นที่เข้าใจกันนะนะอันนั้นมันไม่เป็นไรหมายถึงว่าที่ไหนกันนะนะเขายืมเขาไม่ระบุดอกเบี้ยแต่เวลาคืนเนี่ยก็ต้องฮาดียาหน่อยถ้าไม่ฮาดียาเนี่ยเขาจะดูเหมือนบกพร่องไปไม่มีมารยาทอะไรแบบนี้ถ้าแบบนี้แหละดอกเบี้ยเลยแบบที่ไม่มีเงื่อนไขโดยปริยาหรือโดยลักษณะแบบใช่ยืมไปยืมมาแล้วเป็นที่น้องก็ยืมไปแล้วหมื่นหนึ่งแต่ตอนคืนนี่ก็คืนหนึ่งพันโดยไม่ได้ตั้งเป็นเงื่อนไขอย่างนั้นนั่นไม่ได้ ไม่ได้ครับเบียจะบอกว่ารู้แล้วใช่ไหมจากนั้นเนี่ยบอกว่ารู้แล้วใช่ไหมจากนั้น นั่น แ หละ เขาเบียจะบอกว่ารู้แล้วใช่ไหมจากน ั้ น ไม่ใช่นี่ไม่ถูกนี่โดยปริยายโดยที่รู้กันขอพระองค์ทำนะครับสุขนี้ที่ตึกดินขุดบ้านที่ตึกแล้วก็กลางคืนต่อสหายที่มัสยิดอัลมาอินกับชาวหลังละหมาดอิชาและวันเสาร์จะมีบรรยายที่ศิลปะวัฒนาเรื่องประวัติท่านอาลีมอบีตอลิบตั้งแต่ชิดบริการเป็นต้นแล้วก็ที่จังหวัดชลบุรีมีกับที่พัทยาจะบรรยายเรื่องเสียงมัสยิดอัลฟุรคานแล้ววันอาทิตย์นะครับที่บ้านตานีทำดินคลองบางกอกน้อยหลังละหมาดอัชรีจะบรรยายแต่ยังไม่รู้หัวข้ออะไรไม่รู้วันเสาร์ที่ไหนที่นู่นน่ะแล้ววันเสาร์เชนาตีฟ้าขอหงษ์ฮิกมะห์บินตุอาบีดอิบนุอัชบุลลาห์ชะรีหลานแต่แสรามโอ้ทำมาดีก็ที่รามคำแหงเลยครับที่ไหนเชิญที่ไหนที่อยู่ที่บ้านอย่างนี้เลยนะบ้านจุรังเลยนะบ้านจุรังก็เป็นที่รู้กันนะรามคำแหงไม่มีเลขบ้านไม่มีอะไรเลยรอยคำแหง53รอยคำ53เอาละที่ไม่ไปแล้วประกาศแล้วครับก็ไม่ไปประกาศทางวิทยุแล้วไปครับใช่ ว่า เราแล้วขอไปในชั้นพันด้วยนะครับเป็นงานสำคัญเป็นงานสำคัญสำหรับสังคมมุสลิมเราเอาวันเสาร์ที่28กรกฎาคมวันเสาร์ที่28กรกฎาคมที่มูลนิธิสันติชนนะครับตั้งวันเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้น10โมงเช้าอาจจะไม่ได้เชื่อเป็นงานใหญ่มีเลี้ยงนะครับแต่เราไม่ต้องห่วงก็เป็นงานเกี่ยวกับเมื่อความจริงปรากฏภาคที่สองปรากฏซ้ำที่แกงเรื่องกบิยานีเรื่องอาจารย์ดุริกุลชิริชุมหรืออิบราฮิมกุรชีข้อปัญหาก็เป็นกบิยานีเขาถือประสงค์ที่จะหนึ่งที่ต้องชี้แจงเพราะมีคนที่ปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายในสังคมสร้างมาตรการในการใช้ร้ายคนอื่นออกนอกคริสต์ศาสนาอันที่จะนำมาสร้างความขัดแย้งในสังคมมุสลิมเราจึงต้องให้มีคำชี้แจงนะครับแล้วก็มีคำถามต่างๆอย่างนี้นะครับใครที่สนใจศึกษาเรื่องนี้สนใจติดตามเรื่องนี้ก็เรียนเชิญครับอะไร เอาวันพรบประกาศพรบมีนอกมีนอก ที่ ต ้ องนะคร ับครมครมเห็นชอบการ ยังครับติครม เนี่ยออกมาแล้วก็ดีครับเราโอเคชอบเรื่องประเด็นบรรยากาศ แต่ว่าเขา บอ กว่าให้เป็นการในที่ที่ยัง อ้าวแล้วไม่สร้างชราหนี้ปะเนี่ย ก็เป็นแบบเคยที่จบมันถามว่าเรื่องล่างจบหมดแล้ว ไม่ประเด็นบรรยากาศประเด็นบรรยากาศไม่ได้เข้าเลยคือผ่านครม.นี่ก็หมายถึงว่าต้องเข้าชราหนี้ปะเนี่ยเพราะเป็นพระราชบัญญัติเป็นพระราชบัญญัติก็ต้องเข้าสภานิติบัญญัติแต่ที่เข้าสภานิติบัญญัตินี่ไม่ใช่พรบอากาศที่เข้าในพรบบริหารองค์กรมุสลิมพรบอากาศนี่ไม่อยู่ในนั้นนะไม่อยู่นะมีคนเขาเสนอเขาจะอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เขาไม่ได้อันนี้เนี่ยและกลุ่มที่ทำพรบอากาศเนี่ยคนละกลุ่มกันเลยก็ไม่เห็นด้วยกันมันมีนัยยะในเรื่องนี้ในงานนี้ที่ทำมันเป็นพระราชบัญญัติที่เขาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารองค์กรจัดการถ้าพระราชบัญญัติก็ต้องเข้าครม.ไปเห็นชอบแต่ต้องเข้าในสภานิติบัญญัติทางอะไรวิการนี่นะต้องเข้าสภานิติบัญญัติครับนี่ทำไมรู้ป่ะเพราะกรรมการการอิสลามไม่รู้เรื่องเออขอบคุณครับที่มาช่วยเราในครั้งนี้